ข้อความในทุติยเสขสูตรนะครับอิติวุตตกะสูตรที่7นะครับทุติยเสขสูตรว่าด้วยความมีมิตรดีเมื่อเช้านั้นกล่าวถึงเหตุภายในใช่ไหมครับนี่มาดูเหตุภายนอกบ้างจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่นกระทำเหตุที่มีณภายนอกว่ามีอุปการะมากเหมือนความมีมิตรดีนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมละอกุศลเสียได้ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีนะครับสุปฐมเสขสูตรนี้กล่าวถึงเหตุที่มีณภายในว่ามีอุปการะมากเนี่ยนะครับที่จะเท่าโยนิโสมนสิการไม่มีเลยนะครับเพราะว่าภิกษุผู้มีโยนิโสมนสิการก็จะละอกุศลเสียได้แล้วก็ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่กัลยาณมิตรนะครับหรือความเป็นผู้มีมิตรดีนั่นเองนะครับอันกัลยาณมิตรโดยมากก็ต้องแปลว่าผู้มีมิตรดีนะผู้มีมิตรดีถ้าหากว่าตัวเองดีอยู่แล้วถ้าคนเดียวก็ไม่เรียกว่ามิตรอะไรนะแต่มิตรนี้ก็ต้องใช้กับอีกคนที่มีคนคบคนแบบนั้นนะจึงเรียกว่าผู้มีมิตรดีนะครับอันสาวว่ากัลยาณมิตรก็หมายถึงว่าผู้ที่มีมิตรดีนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดผู้มีมิตรดีมีความยำเกรงมีความเคารพกระทำตามคำของมิตรดีทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับนะครับเนี่ยนะถ้าหากว่ามีมิตรดีเนี่ยนะครับมีเพื่อนดีหรือไม่เราเองเนี่ยนะครับมีที่ยำเกรงมีที่เคารพแล้วก็ทำตามคำของมิตรดีนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะพึ่งปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับยังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงนะครับตรงนี้เนี่ยนะภิกษุก็ต้องมีที่เคารพมีที่ยำเกรงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงที่เคารพที่ยำเกรงของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับ พระธรรม ครับคือพระธรรมนะครับพระโลกุตระธรรมหรือคำสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงเคารพทรงยำเกรงพระธรรมนั้นนะครับทรงบูชาพระธรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภิกษุผู้มีมิตรดีนี่นะครับมีความเคารพมีความยำเกรงแล้วก็กระทำตามคำของมิตรดีทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วตัวเองก็มาประพฤติมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุรูปนั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรู้จักคุณธรรมของผู้ที่เป็นมิตรดีนะครับนะซึ่งคนทั่วๆไปก็จะสมัครทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกันหมดนะครับผมเนี่ยเป็นเพื่อนดีต่อท่านนะผมขอเตือนท่านเป็นต้นเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะพาดูว่าองค์คุณของผู้ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยขอบเขตแค่ไหนใครดูว่าเราคุ้นเคยกับใครเราก็เรียกคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรหมดที่จริงเราคุ้นเคยกับใครเนี่ยนะครับควรใช้คำว่าปิยมิตรนะครับนะไม่ควรใช้คำว่ากัลยาณมิตรง่ายๆเพราะว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต้องมีคุณธรรมถ้าตามตรงนี้มีคุณธรรม8ประการนะครับนะแต่ถ้าหากว่าทั่วๆไปที่เรารู้จักกันโดยมากก็คือปิยมิตรนะชอบใครก็เรียกคนนั้นว่าปิยมิตรเนี่ยนะคุ้นเคยกันอะไรกันไปแต่ถ้าหากว่าเป็นกัลยาณมิตรก็ผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็มาดูต่อไปนะครับบทว่าพาหิรังได้แก่เหตุที่มีณภายนอกจากสันดานในภายในก็คือถ้าในอ่ะต่างจากนอกอ่ะถ้านอกอ่ะต่างจากในนั่นเองนะครับบทว่ากัลยาณมิตรตาได้แก่บุคคลผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นผู้กำจัดความชั่วร้ายเป็นผู้ส่งเสริมประโยชน์นะส่งเสริมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า ถ้าตามคำสอนเราก็เน้นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่ากัลยาณมิตรนะครับคือหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยนะเป็นมีคุณธรรมเพียบพร้อมบริบูรณ์เลยเสร็จแล้วผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาส่งเสริมประโยชน์เรานะครับมาส่งเสริมประโยชน์เรานะแล้วก็มีอุปการะต่อเราทุกอย่างนะครับลักษณะนี้แหละคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานะครับความเป็นกัลยาณมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรตาก็เป็นภาวะเข้าไปเท่านั้นเองในบทว่ากัลยาณมิตรตานั้นมีอธิบายดังนี้ตามปกตินะครับกัลยาณมิตรนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนะครับโน้ตไว้เลย1ศรัทธานะครับเขาต้องมีคุณธรรมคือศรัทธา2มีคุณธรรมคือศีล3สุตะ4จาคะ5วิริยะ6สติ7สมาธิและ8ปัญญานะครับมีคุณธรรม8ประการนี้นะผู้ที่มีคุณธรรม8ประการนี้ชื่อว่าเป็นสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้ทบทวนอีกครั้งคือศรัทธาศีลสุตะจาคะวิริยะสติสมาธิและปัญญาจำอินทรีย์5ได้ก่อนนะครับผู้ที่ทรงอินทรีย์5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับได้แล้ว5ใช่มั้ยศีลสุตะจาคะอีก3คําก็เป็น8นะครับจำแค่นี้ก็ได้ครบ8แล้วนะครับศีลสุตะจาคะปัญญาบวกพละ5คนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์แบบนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นสามารถเป็นกัลยาณมิตรนะครับอธิบายว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะครับเพราะถึงพร้อมด้วยศรัทธาขอบเขตแค่ไหนครับจึงจะเรียกว่าผู้มีศรัทธาคือย่อมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตเห็นไหมเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับศรัทธาคุณของพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยนะครับผู้มีวาจาอันทองแท้เนี่ยนะก็คือผู้ที่ซาบซึ้งในคุณของพระตถาคตมากนะครับมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในคุณของพระตถาคตนะนี่คือศรัทธาของเขาที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วก็ย่อมไม่สละการแสวงหาประโยชน์สุขในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการตรัสรู้ชอบนั้นนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบใช่ไหมครับตรัสรู้สัจธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์ก็อาศัยเหตุที่พระองค์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับมาแสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคุณธรรมของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรก็มีศรัทธาในพระตถาคตในลักษณะเนี่ยนะถ้าจากพยัญชนะในอิติวุตกะนี่นะครับถ้าเพ่งตามพยัญชนะเลยนะผมจะอธิบายตามแนวที่อาจารย์แปลนะครับ ครับครับ ว่าคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาถามว่าไอ้ขอบเขตของศรัทธาของกัลยาณมิตรก่อน ครับ เขามีศรัทธาแค่ไหนนะจึงจะเรียกว่าบุคคลนั้นน่ะมีศรัทธาคือเขามีตถาคตโพธิศรัทธา ครับ นะครับสรุปนะโดยตัวของเขาอ่ะนะเสร็จแล้วเมื่อเขามีศรัทธาแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้แสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายในลักษณะผู้มีศรัทธาเนี่ยนะแสวงหาประโยชน์ให้สุขให้แก่สัตว์เนี่ยนะถามว่าแสวงหาประโยชน์สุขเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่ออริยมรรคว่างั้นเถอะสัมโพธิญาณเนี่ยนะครับสัมโพธิเนี่ยสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะแปลว่าตรัสรู้โดยชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับแสวงหาการตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับ แต่ว่ามันเป็นคุณธรรมของกัลยาณมิตร ครับผม น ะว่ากัลยาณมิตรนั้นเขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยในขณะเดียวกันเขาก็แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งหลายนะ อ๋อนี่หมายความว่าเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ในขอบเขตที่ว่ามันจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อสัมมาสัมโพธิญาณหรือการที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมอะไรเงี้ย ครับถ้าโดยส่วนตัวของเขาผู้ที่กัลยาณมิตรนะครับเขายังไงเสียเขาต้องรักษาคุณธรรมของเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาแสวงหาประโยชน์เหล่านั้นเพื่อคนอื่นด้วย อ๋อครับ ลักษณะนี้นะครับ มันจะเป็นลักษณะเหมือนอย่างนี้ไหมที่เราอยากจะทำทานเหลือเกินคิดจะไปบริจาคเลือดแต่หมอที่มาเจาะเลือดเราเป็นผู้หญิงนั่นเลยเงี้ยแล้วก็ลืมไปตั้งใจว่าคิดแต่จะให้ทานแล้วก็ลืมเรื่องของศีลไปเลย ซึ่งการไปถูกต้องเนื้อตัวของผู้หญิงนั้นก็เสี่ยงต่อศีลวิบัติ ครับผมก็เป็นได้นะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะครับพระภิกษุที่ยอมเสียศีลตัวเองเพื่อจะช่วยคนอื่นนะครับเคยได้ยินนะครับ ครับ เช่นพระบางรูปอยู่ในฝักฝ่ายที่เรียกว่าสายเผยแพร่นะครับแล้วก็หนักๆตัวเองก็วินัยก็รักษาไม่ได้อย่างเช่นรับงานเทศหลายๆแห่งใช่ไหมครับ ครับ ทีนี้ความที่ตัวเองบุญไม่ค่อยมากนักเวลาจะเดินทางก็ซื้อตัวเองเป็นต้นเนี่ยนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อขายเองเป็นต้นเอาหมดเลยแต่ว่าตั้งจุดหมายเพื่อการเผยแพร ่ครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อว่าไม่มีคุณของกัลยาณมิตรอะไรเลยคือไม่มีคุณธรรมของความเป็นกัลยาณมิตรอยู่ในตัวของเขาเลย ครับ แต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายนะครับ ขาดปัญญานะเนี่ย ครับ นะครับศรัทธาก็ข้อแรกก็ตกไปแล้วใช่ไหมครับ คือขาดคุณธรรมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นเขายังไงคือเรามีศรัทธาแต่ไม่ปฏิบัติตามนี่นะครับเราจะไปช่วยคนอื่นเขาได้ยังไงทีนี้มาดูคุณธรรมข้อต่อไปของผู้ที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะครับคือไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวยังมีศีลด้วยนะครับคือถึงพร้อมด้วยศีลเพราะความที่กัลยาณมิตรนี่นะครับเป็นผู้มีศีลนี่แหละจึงเป็นที่รักลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศีลนะครับศีลเนี่ยกำจัดอกุศลมูลคือโทสะฉะนั้นคนมีศีลดีจะไม่มีโทสะนะครับถ้าคนมีศีลดีนะถ้าสมาธิดีเนี่ยจะไม่มีความปรารถนาหมายความว่าจะไม่มีตัณหาถ้าสมาธิดีนะถ้าปัญญาดีหรือภาวนาดีเนี่ยนะครับเขาจะกำจัดโมหะได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะครับโดยตรงของศีลแล้วกำจัดโทสะสมาธิกำจัดโลภะนะครับวิปัสสนาหรือปัญญานั้นกำจัดโมหะนะถ้าโดยตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะไม่ค่อยโกรธนะครับผู้มีศีลไม่โกรธนะถามว่าขณะที่ศีลเกิดจริงๆขณะนั้นจะไม่โกรธนะครับเมื่อผู้ที่มีศีลอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคืออโทสะนี่นะครับความไม่โกรธเนี่ยจึงเป็นที่รักนะครับเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนะครับโอ้แต่ถ้าเป็นขี้โกรธขี้โมโหฉุนเฉียวเป็นต้นเนี่ยใครจะไปชอบครับใครจะไปรักใครจะอยากอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะเพราะฉะนั้นคนมีศีลจริงๆแล้วก็คือคนที่ไม่ค่อยโกรธนะครับหรือไม่โกรธเนี่ยนะฮะจึงเป็นผู้น่ายกย่องแล้วโดยคุณธรรมของท่านก็คอยตักเตือนตำหนิบาปคอยว่ากล่าวแล้วท่านก็เป็นผู้อดทนถ้อยคำในขณะเดียวกันคนอื่นก็แนะนำท่านได้ในขณะเดียวกันท่านก็หมั่นเพียรในการแนะนำคนอื่นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วท่านเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายแล้วก็ตัวท่านนั้นโดยทั่วๆไปแล้วเป็นผู้ที่น่ายกย่องแล้วยังมีคุณธรรมคือคอยตักเตือนคอยตำหนิบาปคอยว่ากล่าวนะครับลักษณะนั้นนะคือผู้ที่มีศีลนะที่เรียกว่าคุณธรรมของกัลยาณมิตรสำหรับผู้มีศีลจะเป็นลักษณะนี้นะครับและต่อไปนะครับเพราะถึงพร้อมด้วยสุตะจึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งนะครับคือเมื่อท่านมีสุตะมากนะครับท่านก็จะพูดอะไรที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพเนี่ยนะครับอะไรครับสิ่งที่เป็นคัมภีรภาพคือขันทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นของลึกซึ้งนะครับถามว่าขันทำไมจึงลึกซึ้งก็ขันเนี่ยยังแตกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็รูปอย่างเดียวก็ยังแตกไปเป็นนะครับภูตรูปและอุปาทายรูปแล้วในภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นนั้นน่ะยังแตกตัวไปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเป็นต้นเนี่ยนะครับเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะถ้านับกับจิตก็ได้ทั้งหมดเท่ากับจิตนั่นแหละครับแล้วเวทนาเนี่ยนะโดยเกิดร่วมกับจิตก็89แล้วในทั้งหมดเหล่านั้นก็มาแตกประเภทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลอีกนะครับเห็นไหมฉะนั้นเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็โดยสภาวะก็ยังมีความแตกต่างกันไปอีกเขาสามารถกล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งกล่าวถึงขันธ์เหล่านี้ได้อย่างดีนะครับลักษณะนี้ว่าผู้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสุตตะจริง เนื่องจากเขากล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้เรามีได้ยินได้ฟังและก็เป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งคืออายตนะนะครับอายตนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าคนที่สามารถกล่าวอายตนะได้หมดก็คือมองเห็นความเป็นไปของสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏได้อย่างตลอดสายนะครับแล้วก็กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสัจจะนะครับเพราะว่าในขันธ์และอายตนะนี้เป็นอะไรครับเป็นทุกขสัจเห็นไหมตัณหาที่เป็นเหตุของขันธ์อายตนะเหล่านั้นเป็นสมุทัยสัจนะครับความไม่เป็นไปของขันธ์อายตนะพร้อมทั้งสมุทัยนั้นเป็นนิโรธสัจนะครับข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้ขันธ์อายตนะกำจัดโลภะทำนิโรธให้แจ้งนั้นเป็นสายมรรคสัจนะครับแล้วก็คือสามารถมากล่าวถ้อยคำเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็กล่าวปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปนธรรมหมายถึงกล่าวปัจจัยและผลของปัจจัยกล่าวเหตุกล่าวผลที่สัมพันธ์กันเป็นระบบเนี่ยนะครับตามหลักของสังสารวัฏทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้สงเคราะห์อย่างลงอริยสัจได้นะลักษณะนี้จึงเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยสุตะนะครับก็คือมีปกติกล่าวถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ให้เราได้ยินได้ฟังนะอันนี้ก็คือองค์คุณอย่างหนึ่งของผู้ที่เกณฑ์กัลยาณมิตรนะครับเพราะถึงพร้อมด้วยจาคะจึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนะครับเป็นคนที่ไม่มักมากว่างั้นเถอะเป็นผู้สันโดษนะผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะสันโดษสันโดษ12อ่ะนะแล้วก็จะมีความสงัดหมายคําว่าวิเวกอ่ะนะแล้วก็ไม่คลุกคลีคําว่าไม่คลุกคลีก็คือไม่สังสักขะนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในคาถาวัตถุ10นะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้านะครับนะตัวท่านนั้นน่ะมีคุณธรรมอันนี้ด้วยนะครับคือมีคุณธรรมคือมักน้อยนะมักน้อยในปริยัติเป็นต้นนะ2เป็นผู้สันโดษในจีวรเป็นต้นแล้วก็กายวิเวกยินดีในกายวิเวกเป็นต้นนะไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นนะครับซึ่งการคลุกคลีก็มีรายละเอียดต่อไปอันท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นเรียกว่าถึงพร้อมด้วยจาคะเพราะถึงพร้อมด้วยวิริยะจึงเป็นผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชน์แก่ตนและคนอื่นนะครับเพียรที่จะร่ำเรียนด้วยตัวเองประพฤติปฏิบัติตามคำสอนด้วยตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติประโยชน์แก่คนอื่นด้วยนะครับนี่เรียกว่าท่านมีความเพียรคุณธรรมข้อที่6ของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรคือเพราะถึงพร้อมด้วยสติจึงเป็นผู้มีสติมั่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรอบคอบคือสติอย่างเยี่ยมเป็นผู้ระลึกได้จำได้แม้สิ่งที่ทำแม้คำที่พูดนานมาแล้วนะครับไม่ใช่คนหลงหลมลืมลืมไม่ใช่คนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อว่างั้นเถอะเป็นคนเนี่ยรอบคอบว่างั้นนะมีสติมั่นจำแม่นอะไรแม่นเนี่ยนะครับสามารถทบทวนเหตุการณ์เทียบเคียงวินิจฉัยได้หมดเลยนะลักษณะนั้นนะผู้สมบูรณ์ด้วยสติก็เอาตัวอย่างของพระอนนท์นะครับแล้วก็เพราะถึงพร้อมด้วยสมาธิ จึงเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มั่นคงมีจิตแน่วแน่นะครับมีจิตใจมั่นคงนะครับแล้วก็สุดท้ายและเพราะถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงย่อมรู้สิ่งที่ไม่วิปริตนะครับก็คือรู้ความจริงทั้งหลายนั่นเองนะครับกัลยาณมิตรนั้นแสวงหาคติธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยสตินะครับคือหมายความว่ารู้เลยนะครับว่ากุศลเนี่ยมีคติอย่างไรหมายความว่ามีผลอย่างไรนั่นแหละมีที่ไปอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรมีที่ไปเป็นอย่างไรเนี่ยนะกัลยาณมิตรเนี่ยแสวงหาใคร่ควรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอนิกิจของสติของท่านรู้ประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญารู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้เป็นไปเพื่อสุขในโลกหน้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งอะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็นประโยชน์ท่านอะไรเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็มองออกใคร่ควรด้วยปัญญาทั้งหมดนะเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิว่างั้นเถอะมีใจปักในอารมณ์นั้นปักก็ไม่ใช่หลับในเจออารมณ์นั้นก็หลับสนิทไปเลยไม่ใช่นะครับคือใคร่ควรในอารมณ์นั้นด้วยอนุภาพของสติและปัญญาไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่แผ่ซ่านไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับปรามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเพียรย่อมชักชวนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวนะครับอะไรที่มีโทษก็ห้ามคนอื่นเขา ในขณะเดียวกันก็ชักชวนให้เป็นไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปิโยครุภาวนิโยวัตตาจะวจนะขโมคัมภีรัญจะกระทั่งกัตตาโนจัตถาเนนิโยชเยกัลยาณมิตรนั้นเป็นผู้น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนอดทนถ้อยคำกล่าวถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักชวนในทางที่ไม่ใช่ฐานะนะครับถ้ากัลยาณมิตรจริงๆเนี่ยจะไม่ชวนในทางผิดว่างั้นเถอะนะครับเช่นไม่ชวนเดรัจฉานกถานะครับผมเนี่ยบ่อยเลยไอ้บ่อยนี่ไม่ใช่นี่นะชวนเดรัจฉานกถาบ่อยก็ขนาดนั้นไม่ใช่นะครับมันเขาต้องเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำเป็นผู้ที่มีขันตินะครับมีความอดทนแล้วก็กล่าวถ้อยคำก็ที่ลึกซึ้งนะคือกล่าวถึงขันธ์อายตนะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ชักชวนในทางเสียหายว่างั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมละอกุศลย่อมเจริญกุศลเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับอาศัยภิกษุผู้เป็นกัลยาณมิตรยังกรรมสกตายานให้เกิดนะครับคืออาศัยกัลยาณมิตรก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมกรรมของเฉพาะตัวเนี่ยนะครับย่อมทำศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วให้คงที่นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าศรัทธานี้มี2 อย่างใช่ไหมครับคือโลกิยะศรัทธากับโลกุตระศรัทธาโลกุตระศรัทธานั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนโลกิยะศรัทธาก็ยังมาแบ่งเป็นกรรมสกตาศรัทธานี่อย่างหนึ่งตถาคตโพธิศรัทธาอย่างนี้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยนั่นนะครับศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนะครับเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วก็ย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมนั้นแล้วก็ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตด้วยการได้ศรัทธานั้นจึงละการอยู่ครองเรือนออกบวชแล้วก็ทำปาริสุทธิศีลทั้ง4เนี่ยนะครับให้ถึงพร้อมหมายความว่ารักษาปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสานิสิตศีลแล้วก็อาชีวะปาริสุทธิศีลให้ถึงพร้อมบริบูรณ์นะครับแล้วก็สมาทานทุตธรรมคือธรรมะอันกำจัดกิเลสนะครับธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานะฮะเป็นไปตามกำลังทุดงนี้ตามกำลังนะครับหมายความว่าถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา มากก็ประพฤติปฏิบัติได้มากแล้วก็กัลยาณมิตรก็เป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10นะครับหมายความว่าจะได้ยินได้ฟังเป็นต้นนะเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่เข้าไปตั้งสติไว้มีสัมปชัญญะเจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดคืนยังรุ่งนะครับในไม่ช้าทำวิปัสสนาให้ตัดขาดอกุศลทั้งหมดด้วยการบรรลุอริยมรรคและยังกุศลธรรมทั้งปวงให้เจริญถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับว่าถ้าอาศัยกัลยาณมิตรนะครับมิตรผู้มีคุณธรรมทั้ง8ประการอย่างที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมครับคือศรัทธาศีลสุตะจาคะวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับพอได้มีกัลยาณมิตรแบบนั้นเราก็จะมีศรัทธาในตัวท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ชักชวนเราในทางเสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปหาท่านไปใกล้ท่านเราก็ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมก็มีตถาคตโพธิศรัทธาลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเจริญงอกงามในธรรมจริงๆนะอยู่ที่ไหนก็ช่างนะครับข้อความตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันเป็นเครื่องวัดนะว่าเจริญขึ้นไหมเช่นตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับลองเทียบๆดูนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนมากขึ้นไหมจาตุปริสุทธิศีลเนี่ยบริบูรณ์มากขึ้นไหมนะครับเห็นคุณของทุดงมากขึ้นไหมแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10นะครับคือหมายความว่าพูดถึงเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษบ่อยขึ้นนะจากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณค่าของคาถาวัตถุ10เลยตอนหลังก็เห็นคุณค่าของความมักน้อยความสันโดษการไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรเห็นคุณของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าคาถาวัตถุ10อันนี้เราได้แล้วแล้วก็เป็นผู้ปรารภความเพียรเนี่ยนะครับเช่นโดยการเดินจงกรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีสติ ข้าไปตั้งสติไว้มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะ4นะครับสาทกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะครับโคจรสัมปชัญญะเนี่ยมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ฝักใฝ่ในการเจริญโพธิปักขิยธรรมมากขึ้นแล้วก็ทวิปัสสนาดำเนินแล้วก็ตัดอกุศลได้แล้วก็บรรลุอริยมรรคนะครับอันนี้นี่แสดงว่าครบกัลยาณมิตรถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องทบทวนแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะผู้ที่เราเกี่ยวข้องนี่เอ๊ะมิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่นะครับก็ต้องมาวินิจฉัยแล้วก็เอาคุณธรรมทั้ง8ประการเนี่ยไปวัดดูนะครับถ้าวัดไม่ถูกเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพาลและบัณฑิตนะครับถ้าไม่รู้ว่าพาลและบัณฑิตจะเลือกครบถูกหรือเป็นต้นนะครับมงคลข้อต้นๆก็ขาดแล้วแล้วข้อความในอรรถกถายังยกข้อความในเมขิยสูตรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้อความในเมขิยสูตรนะแบบพิสดารมาอ่านให้ฟังหน่อยนะครับนะข้อความในเมขิยสูตรในคัมภีร์อุทานนะครับซึ่งกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับตรัสกับพระเมขิยะนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมีพระเมขิยะนี้เป็นอุปถากเดินทางไปเรื่อยนะครับแล้วก็พระเมขิยะนี้ก็ไปเห็นป่าก็เลยขออนุญาตพระผู้มีพระภาคไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนะพระผู้มีพระภาคก็ห้ามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พระเมขิยะก็ไม่ยอมนะครับเมื่อพระเมขิยะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าห้ามอย่างนั้นนะพระเมขิยะก็ยังกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทำให้ยิ่งหรือไม่มีการสั่งสมอริยมรรคที่พระองค์กระทำแล้วแต่ข้าพระองค์ยังมีกิจที่พึงกระทำให้ยิ่งยังมีการสั่งสมอริยมรรคที่ทำแล้วถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตข้าพระองค์ไซข้าพระองค์จะพึงไปสู่อัมพวันนั้นเพื่อบำเพ็ญเพียรขณะพระพุทธเจ้าห้ามนะครั้งหนึ่งก็แล้วครั้งสองก็แล้วครั้งสามก็แล้วเสร็จแล้วพอครั้งที่สามนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเราจะพึงกล่าวอะไรกับเธอผู้กล่าวอยู่ว่าบำเพ็ญเพียรนะเออแม้ดูจริงจังนะงั้นดูก่อนเมขิยะเธอจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้พิจารณาเอากันแล้วกันเหมือนกันทีนี้พระเมขิยะก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังอัมพวันนั้นครั้นแล้วก็ได้เที่ยวไปทั่วอัมพวันนั้นนะครับแล้วก็นั่งภาคกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นเมื่อท่านพระเมขิยะพักอยู่ในอัมพวันนั้นอกุศลวิตกอันลามก3ประการนะพอนั่งไปกามวิตกก็เกิดนึกถึงแต่เรื่องกามนะครับพยาบาทวิตกก็นึกด่านึกตำหนิเป็นต้นเนี่ยนะวิหิงสาวิตกก็นึกเบียดเบียนย่อมฟุ้งซ่านโดยมากนะครับนั่งเรียกว่าไม่ได้งานได้การเลยนะครับนั่งฟุ้งอย่างเดียวว่างั้นเถอะครั้งนั้นพระเมขิยะก็เลยคิดว่าโอ้น่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอเราออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอกุศลวิตกอันลามก3ประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงำแล้วนะครับแม้เจตนารมณ์เนี่ยดีมากว่างั้นเถอะแต่ว่าก็ยังถูกกิเลสมันครอบงำย่ำยีนะตอนเย็นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เล่าความเป็นไปนั้นให้ฟังหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะธรรมะ5ประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะองค์ไม่พูดถึงเรื่องที่ดื้อที่ดื้อแพ่งพระองค์เนี่ยนะไม่พูดถึงคำตรงนั้นเด็ดขาดไม่นึกไม่ตำหนิเลยสักคำหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็รู้แล้วว่าอินทรีย์เนี่ยมันไม่แก่กล้าเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าจะไปทำอะไรนะครับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยนะมันจะไปบรรลุเจโตวิมุตติได้ยังไงแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะ5ประการนะเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าก็จะแก่กล้าขึ้นเหมือนกันเถอะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะประการที่1ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะครับนะต้องมีเพื่อนดีนะข้อ2อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมะประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะคืออินทรีย์ห้านั่นเองนะครับเจโตวิมุตติในที่นี้ก็หมายถึงอินทรีย์นั่นเองนะครับนะข้อ2ข้อ1กัลยาณมิตรนะครับข้อ2คือศีลนะครับจตุปริสุทธิศีลดีเหมือนกันเถอะอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากนะครับโดยไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลาอันเป็นไปเพื่อความสบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออปิจจคาถาก็บอกว่าถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยสันตุติคาถานะครับถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษปวิเวกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายเป็นต้นนะครับอสังสักขคาถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้รักคนด้วยความคลุกคลีด้วยหมู่วิริยารัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียรศีลคาถาถ้อยคำชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้สงบปัญญาคาถาถ้อยคำชักนำให้เกิดปัญญาวิมุตติกถาถ้อยคำชักนำทำใจให้พ้นจากกิเลสแล้วก็วิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคำชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในการพ้นกิเลสนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็คือสรุปนะสรุปข้อ3ได้แก่กถาวัตถุ10นะครับกถาวัตถุทั้ง10นี้นี่นะครับเป็นธรรมะประการที่3ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นประการที่4ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะครับต้องเพียรพยายามนะอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะตรงนี้นี่นะครับหมายถึงอุทยพยาน50นะให้ความเกิดและความดับเนี่ยนะเกิดด้วยอาการ25ดับด้วยอาการ25นะครับเห็นเกิดดับด้วยอาการ50อันเป็นอริยะเนี่ยนะครับชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูก่อนเมขิยะธรรมะ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะครับแล้วพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าดูก่อนเมขิยะภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับมิตรดีเนี่ยสำคัญมากถ้ามีมิตรดีตนเองเนี่ยจักเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนเนี่ยจักได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสนะถ้ามีเพื่อนดีเนี่ยนะคาถาวัตถุ10หาฟังไม่ยากนะครับก็จะได้คาถาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตนะครับเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะครับคืออปิจจคาถาสันตุติคาถาปวิเวกคาถาอสังสักขคาถาวิริยารัมภคาถาศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถานะครับเนี่ยนะถ้ามีมิตรดีข้อ1ทำให้มีศีลดีใช่ไหมครับ2ทำให้มีได้กถาวัตถุ10โดยไม่ยากนะครับถ้าภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้นะครับคือตนเนี่ยนะ จักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะถ้ามีเพื่อนดีก็ทำให้มีความเพียรนะครับภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่ก็อาศัยกัลยาณมิตรคือจะทำให้ได้ปัญญาพระองค์ตรัสอย่างนี้ก่อนนะครับว่าธรรมะ5ประการเนี่ยเพื่อบ่มเจโตวิมุตติใช่ไหมครับ5ประการคือข้อแรก1อะไรครับ1มีมิตรดี2มีศีล3มีได้กถาวัตถุ10นะครับ4ปรารภความเพียร5มีปัญญาในคุณธรรมทั้ง5ประการนะครับถ้าหากว่าได้ข้อ1นะคือถ้าได้กัลยาณมิตรคือมีมิตรดีเนี่ยนะข้อ1เนี่ยจะทำให้ตัวเองมีศีลนะครับได้กถาวัตถุ10ปรารภความเพียรและมีปัญญาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในบรรดา5ประการนั้นข้อ1เด่นที่สุดนะครับข้อ1สำคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าได้ข้อ1แล้วข้ออื่นๆจะตามมาอย่าลืมว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับทีนี้ว่าพระเมขิยะเนี่ยนะไม่เชื่อถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนี่แหละจึงไปฟุ้งซ่านนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะก็แลภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมะ5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมะ4ประการให้ยิ่งขึ้นไปนะคือถ้าได้คุณธรรม5ประการนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือ1มีกัลยาณมิตร2มีศีล3ได้กถาวัตถุ10 4ปรารภความเพียร5มีปัญญาแล้วก็เจริญธรรมะ4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะนะครับ1เจริญอสุภะนะเพื่อละราคะ2พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท3พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตกนะครับพล่านไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วก็4พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะนี่นะครับ4ประการนะอสุภะเพื่อละราคะเมตตาเพื่อละพยาบาทอนาปานสติเพื่อตัดวิตกอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะดูก่อนเมขิยะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันเทียวนะครับลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนี้แล้วคือทราบเนื้อความที่พระเมขิยะเนี่ยนะถูกอกุศลวิตกเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าวิตกอันเลวทรามวิตกอันละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่นะปล่อยความคิดให้พล่านเนี่ยนะครับแล่นนะครับแต่ละความคิดเนี่ยนำเกิดได้หมดเลยนะครับส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมีสติทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสียพระอริยสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่เป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านนะครับนะที่เอาข้อความตรงนี้มาเนี่ยนะครับเพื่อทำให้เห็นถึงความเด่นชัดของความมีกัลยาณมิตรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีกัลยาณมิตรสักอย่างเดียวนี่นะครับนะตัวเองก็ศีลดีแล้วนะครับทำให้มีศีลเนี่ยดีขึ้นเลยแล้วโดยเฉพาะกถาวัตถุ10ก็จะมั่นคงขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องกถาวัตถุ10นี่นะครับแต่ละข้อนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้อความใน2คัมภีร์นะครับมาอธิบายควบคู่กันไปคือในอัตถกถารัฐวินีตสูตรกับอัตถกถาเมขิยสูตรควบคู่กันนะครับว่าคือในอัตถกถารัฐวินีตสูตรเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยนะครับคือถ้าหากว่าภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับก็จะได้คุณธรรมคือโดยเฉพาะกถาวัตถุ10ใช่ไหมครับกถาวัตถุ10นั้นจะเป็น เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นคาถาวัตถุสิบนะจะขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพพานเนี่ยนะอัตถคถาก็อธิบายว่าได้แก่เป็นผู้มีปกติขัดเกลากิเลสอย่างเข้มงวดนะครับคือเป็นผู้สมควรเพื่อละกิเลสเหล่านั้นโดยทำให้เบาบางบทว่าเจโตวิวรณะสัปปายาได้แก่เป็นสัปปายะของสมถะและวิปัสสนานะครับคาถาวัตถุ10เนี่ยนะครับฟังแล้วเป็นสัปปายะต่อสมถะและวิปัสสนากล่าวคือเปิดจิตโดยกระทํานิวรณ์อันเป็นตัวปกปิดจิตให้ห่างไกลนะจิตเนี่ยนะถูกปกคลุมด้วยนิวรณ์ใช่มั้ยครับถ้าได้ฟังคาถาวัตถุ10ที่เป็นสัปปายะต่อสมถะวิปัสสนาก็จิตก็เพิกจากนิวรณ์สมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นสัปปายะคือเป็นอุปการะแก่การเปิดจิตหรือการกระทำจิตนั่นแหละให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวรณะสัปปายาเป็นสัปปายะในการเปิดจิตบัดนี้เพื่อจะแสดงเหตุเครื่องนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเป็นต้นอันเป็นคาถาขัดเกลากิเลสและเป็นสัปปายะในการเปิดจิตจึงตรัสคำเนียที่ว่าเอกันตะนิพพิทาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกันตะนิพพิทาเนี่ยนะครับได้แก่เพื่อเบื่อหน่ายจากวัฏฏทุกข์โดยแท้จริงทีเดียวเพื่อเบื่อหน่ายจากวัฏฏะนะครับวัฏฏะนี้คือทั้งกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏนะครับเบื่อหน่ายในยกตัวอย่างนะเบื่อหน่ายในวิปากวัฏก่อนไอ้วิปากวัฏนี่แหละกิเลสวัฏก็เกิดกิเลสวัฏเกิดก็ทำกรรมวัฏกรรมวัฏมีเพื่อวิปากวัฏเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเบื่อหน่ายในวัฏฏะทั้งหลายเหล่านี้นะครับบทว่าวิราคายะนิโรธายะได้แก่เพื่อคลายและเพื่อดับวัฏฏทุกข์นั้นๆแหละบทว่าอุปสมายะได้แก่เพื่อสงบสัพพกิเลสบทว่าอภิญญายะได้แก่เพื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งแม้ทั้งหมดบทว่าสัมโพธายะคือเพื่อตรัสรู้มรรคจิต4นะสัมโพธายะหรือสัมโพธินะครับให้รู้เธอว่าเป็นชื่อของอริยมรรคนะครับบทว่านิพพิทานายะได้แก่เพื่ออนุปาทิเสสานิพพานธาตุนะปรินิพพานโดยรอบเลยนะครับก็บรรดาบทเหล่านั้นตรัสวิปัสสนาด้วย3บทข้างต้นนั่นนะครับตรัสมรรคด้วย2บททั้ง2ตรัสนิพพานด้วยบททั้ง2นะครับท่านแสดงว่าอุตริมนุสธรรมทั้งหมดนี้เริ่มต้นแต่สมถะและวิปัสสนาจนถึงนิพพานเป็นที่สุดย่อมเกิดมีแก่ผู้ได้คาถาวัตถุ10นะถ้าหากว่าผู้ที่ได้คาถาวัตถุ10คือคาถาว่าด้วยการมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่สมถะวิปัสสนาเนี่ยจักบริบูรณ์แน่นอนนะครับบัดนี้เมื่อจะทรงจำแนกแสดงคาถานั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าอัปปิดฉะกถาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปิดโฉความว่านะแปลว่าผู้ไม่ปรารถนากถาแห่งอปิดฉะนั่นชื่อว่าอปิดฉะกถาหรือกถาที่เกี่ยวด้วยความเป็นผู้มักน้อยชื่อว่าอปิดฉะกถาคถาว่าด้วยการมักน้อยนะครับก็ในที่นี้ว่าด้วยอำนาจความปรารถนาก่อนนะครับความปรารถนาลักษณะของปรารถนาเนี่ยมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับคือ1นะอัตริโฉผู้ปรารถนายิ่งขึ้นนะครับลักษณะของผู้ปรารถนานะ2ปาปิโฉผู้ปรารถนาลามก3มหิโฉผู้มักมาก4อัปปิโฉผู้มักน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปรารถนาเนี่ยมี4อย่างด้วยกันนะครับทบทวนอีกครั้งนึงนะผู้ปรารถนายิ่งขึ้นอย่างหนึ่ง2ผู้ปรารถนาลามก3ผู้มักมาก4ผู้มักน้อยอัตริโฉนะครับนะครับ2ปาปิโฉ3มหิโฉ4อัปปิโฉนะครับนี่อยู่4ศัพท์ด้วยกันนะโฉ4โฉว่างั้น4โฉ อัตริหรืออุตริโฉ อัตริอะนะครับอัตตะนะอัตริโฉนะครับออ่างต่อเต่าจุดรอเรือสระอิจอจานจุดแล้วก็โฉในบุคคล4จำพวกนั้นผู้ไม่อิ่มลาบตามที่ตนได้มาปรารถนาลาบยิ่งขึ้นชื่อว่า อัตริชะนะครับซึ่งท่านหมายกล่าวไว้ว่านะยกตัวอย่างของผู้ปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะยกตัวอย่างในคัมภีร์เปตวัตถุเนี่ยนะว่าท่านได้เสวยนางเวมานิกเปรตสี่นางนะไปได้เมียสี่คนนะครับเบื่อนายอีกโอ้ไม่ไหวไปหาดีขึ้นไปอีกไปประสบอีก8นางนะครับโอ้อยู่กับ8นางได้ไม่นานนะเสวยกับพวกนางเวมานิกเปรต8นางก็เบื่อไปอีกละได้ประสบอีก16นางแม่16นางเนี่ยนะไม่พอนะครับไม่อิ่มหาอีกไปเรื่อยนะครับไปเสวยนางเวมานิกเปรตอีก16นางแล้วก็ไปประสบ32นางทีนี้ไอ้ความเป็นผู้มักมากเกินไปนะครับจึงมายินดีในจักกรดนะครับที่พัดหัวนะก็เหมือนไอ้เครื่องตัดน้ำแข็งอ่ะพอพัดใส่หัวเหมือนจักกรดย่อมพัดผันบนกระหม่อมของท่านซึ่งถูกความอยากเนี่ยนำมานะเห็นเขาถูกจักพัดหัวก็นึกว่าเขามีดอกบัวพัดทรงนะครับก็เลยนี่นะครับลักษณะของความมักมากนะครับจาก4ไปหา8จาก8ได้16 16ก็ไม่อิ่มได้32ก็ไปถูกจักพัดหัวนะครับหมุนใส่หัวนะไม่ขาดสักทีอ่ะนะนี่ลักษณะของผู้ที่ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะครับและที่ตรัสว่าบุคคลผู้อยากได้เกินส่วนย่อมเสื่อมจากประโยชน์เพราะโลภเกินไปและเพราะเมาในความโลภเกินไปนะครับอยากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยโลภเลยครับในเปตวัตถุใช่ไหมครับในคาถาธรรมบทก็มีใช่ไหมหลายแห่งนะในเรื่องก็ชื่อว่ามิตตะวินทุกะนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างนะครับตัวอย่างให้เห็นโทษนะทีนี้ข้อสองนะครับที่บอกว่าปาปิดโฉผู้ปรารถนาลามกเนี่ยนะครับปรารถนาเป็นบาปเนี่ยนะคือหมายถึงผู้มีความปรารถนาหรือมีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่ชื่อว่าผู้ปรารถนาลามกเพราะมีความต้องการในลาภสักการะและเสียงเยินยอท่านหมายกล่าวไว้ว่าในบาปธรรมเหล่านั้นการหลอกลวงเป็นไฉนการดำรงอิริยาบถกิริยาที่ดำรงอิริยาบถความดำรงอิริยาบถไว้ด้วยดีด้วยการเสพปัจจัยหรือด้วยการพูดเลียบเคียงของผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำอาศัยในลาภสักการะและชื่อเสียงเยินยอดังนี้เป็นต้นนะครับมันไปดูรายละเอียดของลักษณะของผู้ปรารถนามากในวิสุทธิมรรคนะครับสีลนิเทศนะสีลนิเทศที่กล่าวถึงเรื่องสันโดษในปัจจัย4นะครับเกี่ยวกับเรื่องศีลเหล่านี้เห็นชัดเลยนะครับคือผู้ที่ปรารถนาลามกนี่นะครับก็จะดำรงอิริยาบถนะครับจะวางตัวให้มันน่าเลื่อมใสที่สุดเห็นแล้วปิ้งเลยนะครับโยมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหมีศรัทธาเลยนะครับนะครับโอ้โหอริยะแน่นอนนะครับเดินอย่างนี้ยืนอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเดินเหมือนเข้าฌานเหมือนกันยืนเหมือนเข้าฌานนะเห็นแล้วมันเลื่อมใสไปหมดเลยนะครับวางตัวได้อย่างชั้นหนึ่งนะครับหรือครับเป็นนักแสดงชั้นหนึ่งเลยนะครับหรือว่าด้วยการเสพปัจจัยเนี่ยนะจะต้องใช้ปัจจัยแบบนี้แบบนี้เขาจะได้เลื่อมใสเอามาให้มากขึ้นหรืออาจจะมีวิธีการพูดเรียบเคียงเหมือนกันโยมมีอะไรทานข้าววันนี้สมมตินะเขาบอกโอ้ทานกับแกงอ่อมอย่างงี้อ้าวแกงอ่อมนี้พาฉันไม่ได้เลยเงี้ยก็เรียบไปเรื่อยนะครับลักษณะเนี่ยนะโยมบ้านโยมอยู่อะไรอยู่ตึกหรือเปล่าว่างั้นใช่ว่างั้นเออแล้วพระอยู่ตึกมั่งไม่ได้แล้วไงก็เรียบเคียงไปเรื่อยลักษณะนี้ก็ปรารถนาลามกเหมือนกันนะครับหรือว่าผู้ถูกความปรารถนาครอบงำในลาภสักการะเนี่ยนะคือลักษณะนี้นี่นะครับชื่อว่าปรารถนาลามกหรือบางทีคุณธรรมทั้งหลายนั้นๆไม่มีเลยตัวเองเป็นผู้ไม่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะอะไรสักอย่างหรอกครับแต่ปรารถนาอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอันนั้นนะครับเช่นขี้เกียจคร้านนะครับแต่ถือแต่ไม้กวาดอย่างเงี้ยนะครับนะลักษณะนี้นะครับเรียกว่าผู้ปรารถนาลามก เออผมคุ้นๆว่าโยมทำอะไรกันหรือกลางสร้างปราสาทแล้วพระอยู่ปราสาทมั่งไม่ได้หรืออย่างงี้นี่มันชอบทำไม่ใช่เหรอฮะ ตามในศีลตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะครับเฉพาะเสนาสนะเนี่ยนะเรียบเคียงได้แต่ว่าก็ยังจะเข้าประเภทนี้นะครับ นะแต่ถ้าโดยเฉพาะแล้วจีวรนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับกับอาหารเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดถ้าที่อยู่อาศัยเนี่ยพอได้นะครับแต่เขาจะให้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วปัญหาสำคัญเนี่ยนะครับผมยังนึกถึงข้อความในวินัยนะครับถึงเรื่องพระที่เรียบเคียงหรือขอบ่อยๆนะครับจนโยมก็เห็นวัวนี่นึกว่าพระนะครับเพ่นกันตารับหมดเลยนะครับเรียอะไรจัดมางั้นเถอะ ตรงเลยได้ไหม ขออะไรครับ เสนาสนะ ถ้าเป็นครุพันขอครุพันไม่ได้นะครับขอครุพันเป็นอบัติทุกกฎนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะขอครุพันนะอะไรที่เป็นครุพันเนี่ยอย่างเช่นของสงฆ์อะไรที่เป็นครุพันแจกไม่ได้นะเราขอสิ่งนั้นกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณานะครับเป็นอบัติทุกกฎครับ ขอพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นะ ครับไม่ได้ต่อไปนะผู้มีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่มีอยู่และไม่รู้ประมาณในการรับชื่อว่าผู้มักมอกนะบุคคลประเภทที่3เนี่ยนะไอ้คุณเนี่ยมีจริงละแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เหลือเกินนะครับเที่ยวคล้ายๆว่าเที่ยวโฆษณาสรรพคุณของตัวนะมีศีลก็อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเนี่ยมีศีลนะไปที่ไหนก็เอาแต่ศีลเนี่ยเบ่งไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับชื่อว่ามักมอกว่างั้นเถอะซึ่งท่านหมายกล่าวไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาอยากเที่ยวประกาศให้คนเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีศรัทธานะเป็นผู้มีศีลก็ย่อมปรารถนาว่าขอคนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศีลดังนี้เป็นต้นเอามีแล้วนะครับมีแล้วก็โฆษณาเนี่ยนะโอ้ยพระเนี่ยท่านมีศีลนะอย่างงี้ลักษณะนี้เรียกว่ามักมากนะครับผู้มักมากหรือว่ามีคุณธรรมอะไรก็ช่างเถอะแล้วปรารถนาอยากให้คนอื่นเขารู้เหลือเกินเนี่ยเรียกว่าคนมากมากถามว่าเอาถามง่ายๆว่าให้เขารู้เพื่ออะไรครับถ้าอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เขาเลื่อมใสเพื่อให้เขาศรัทธาเพื่อให้เขาไปถวายปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จุดมุ่งหมายของการเล่าคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่ให้เขาฟังเนี่ยก็เพื่อสิ่งเหล่านั้นนะ เพื่อชื่อเสียงลาภสักการะทั้งหลายนั่นเอง ครับในวิพังนี่ที่เขาแสดงไว้กุฏกาวิพังไงนะฮะ ครับผม เขาแสดงไว้ว่าเอ๊ะอันนั้นมันปรารถนาลามกหรือเปล่าที่บอกว่าตัวเองน่ะไม่มีศีลหรอกแต่แสดงทีท่ายังกะว่าแม้มีศีลรักศีลเหลือเกินนะครับ ปาปิโชครับ ปาปิโช ปาปิโชเรียกว่าผู้ปรารถนาลามก อ๋อครับ ปรารถนาลามกเนี่ยนะครับไม่มีแต่อยากให้เขารู้ว่ามี อ๋อถ้าเป็นมากมาก นะครับไม่หิดโฉมมากๆก็มีแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่ามีอันนี้เรียกว่ามากๆถ้าไม่มีอยากให้คนอื่นรู้ว่ามีเรียกว่าลามกครับใกล้ๆกันนั่นแหละครับ ขอโอกาสนะมันมีที่ว่ามีพระสองพี่น้องที่พี่ชายเขาถือในสัจจิกอะไร ครับผม พอดีฟ้าแลบมาน้องชายก็ลงมาข้างล่างก็เห็นพี่ชายนั่งอยู่ในกุฏิถือเนสจิกว่าน้องชายขึ้นไปถามว่าพี่ชายยังไม่นอนอีกเหรอพี่ชายก็เลยลงนอน ครับ อาจจะด้วยอำนาจของความมักน้อยด้วยป่ะ ครับมักน้อยในทุดงครับตรงนั้นเนี่ยนะครับมักน้อยนะครับมักน้อยเพราะมักน้อยมี3อย่างนะครับซึ่งจะได้กล่าวข้างหน้านะครับจริงอย่างนั้นเขาบอกว่าคนที่มักมากเนี่ยนะแม้มารดาผู้บังเกิดกล้าวก็ไม่สามารถจะเอาใจเขาได้นะคนที่มักมากมากๆเนี่ยนะครับด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าบุคคลผู้ให้ปัจจัยเป็นอันมากเป็นเล่มเกวียนก็ไม่พึงยังแม้สภาวะ3เหล่านี้คือกองไฟ1มหาสมุทร1บุคคลผู้มักมาก1ให้เต็มได้ผมไม่เต็มว่างั้นเถอะนะครับอะไรอะไรก็ไม่มีสิ้นสุดสักทีนึงนะครับเอาไปเรื่อยนะลักษณะนี้นะครับกองไฟมหาสมุทรคนมากๆทำให้เต็มไม่ได้นะครับเคยเห็นนะน้ำทะเลเนี่ยเต็มแล้วพอแล้วเหมือนกันรับไม่ได้ล้นไม่มีกองไฟนี่นะครับสายฟืนไปนะครับไฟนี่ไม่มีเต็มสักอย่างเผาไปเรื่อยคนมากๆให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเขามีเรื่องเล่านะมีแม่เขาเนี่ยเขาอยากจะลองดูลูกเขาเอ้ลูกนี้มันยังมากมากอยู่หรือเปล่าก็ทอดขนมเยอะเลยให้ลูกฉันดูถวายลูกนะลูกเขาบวชนี่ ดูที่ว่าลูกเราเนี่ยจะรู้จักประมาณหรือเปล่าลูกฉันจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับแม่ก็บอกว่าเออขนมที่จะฉันในพรรษานี้ท่านฉันหมดไปแล้วนะมันคือไม่รู้ประมาณอะไรเลยนะครับฉันเอาจนไม่รู้ว่าแค่ไหนมันเหมาะสมก็ไม่รู้นะครับนะแม่ก็เลยบอกว่าไอ้ของที่จะฉันในพรรษาเนี่ยมันมีเท่านี้นะไอ้ขนมอย่างเงี้ยนะ สอนมวยนะ ก็สอนให้นะก็คล้ายกับว่าเอาเค้กมาให้สัก 4-5 ชิ้นไอ้5ใหญ่ๆเลยนะ 4-5 ชิ้นใหญ่ๆเลยนะแม่ลองดูซิว่าจะรู้ประมาณโดยปกติก็กินกันก็ละชิ้น2ชิ้นเท่านั้นแหละพอล่อหมดเกลี้ยงเลยนะก็บอกเอาเค้กในพรรษาเนี่ยนะหมดแล้วนะ เห็นเลยประจักษ์ชัด ลักษณะนั้นแหละเขาเรียกว่ามากๆนะครับมีตัวอย่างให้ดูงั้นนะนั้นให้เต็มไม่ได้นะครับก็บอกว่าแม้แต่แม่ก็ยังเอาใจไม่ได้ของท่านเ ลยถ้าอย่างปัจจุบันนี้มีคนเขาเอาอาหารมาถวายมากเราก็กลัวว่าเมื่อเราไม่ได้ฉันเขาแล้วกลัวญาติโยมเขาก็จะเสื่อมศรัทธาหรือว่ากลัวโยมจะเสียใจก็เลยฉันได้เยอะให้โยมเขาดีใจหน่อยอะไรทำนองเนี้ยถือว่ามันเป็นการผิดพลาดหรือว่าเป็นความมากมากยังไงไหมพอเราคิดจะอนุเคราะห์เขาอะจริงๆเนี่ย ก็จะมีอธิบายข้างหน้าอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยเนี่ยนะมีอธิบายข้างหน้านะครับแล้วก็มาพิจารณาดูตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะคำถามอันนี้จำไม่แม่นนะมาพูดว่าบุคคลผู้เว้นโทษมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะครับคือเว้นจากความเป็นผู้มักมากเหล่านั้นให้ห่างไกลแล้วมีความประสงค์จะซ่อนคุณที่มีอยู่และรู้จักประมาณในการรับชื่อว่าผู้มักน้อยนะครับมาดูลักษณะคุณธรรมผู้มักน้อยนะเพราะเขาปรารถนาจะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตนถึงจะมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาว่าขอคนจงรู้จักเราว่ามีศรัทธาตัวเองนี่มีศรัทธามากแต่ก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้อะไรถึงจะมีศีลมีสุตตะนะครับชอบความสงัดเนี่ยนะชอบวิเวกปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจเป็นสมาธิมีปัญญาก็ไม่ปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่ามีปัญญาเอางี้นะถ้าเป็นคารวะเนี่ยเข้าไปที่ไหนเข้าเที่ยวอวดไหมว่าฉันเนี่ยพกมา 10,000 นะวันนี้พกมา 15,000 นึงเรื่องอะไรเนี่ยนะทรัพย์สินในกระเป๋าเนี่ยมีอันนู้นอันนี้เนี่ยนะไปที่ไหนเขาเที่ยวโฆษณาแบบนี้ไหมครับอยากให้คนอื่นรู้เหลือเกินกรีดไกลแหมเอาเงินมากรีดให้คนอื่นเขาดูเนี่ยนะมีไหมครับหายากเต็มทีนะ แต่ว่ามันก็มี ดูนะลักษณะนี้นะครับถึงมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้เรียนมามากสุตะขนาดไหนก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างจบอะไรมาบ้างนะครับ ถ้าหากว่าคนที่เขาหวังอนุเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยเมื่อผู้อื่นเขาไม่รู้คุณของเราแล้วนี่เขาก็จะไม่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในเรื่องที่จะมาฟังมาศึกษาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสในที่จะมาฟังในการที่จะมาศึกษาด้วยเขาก็จะเสื่อมจากประโยชน ์ เพราะเหตุนั้นนี่เราก็โฆษณานิดนึงเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการเป็นผู้มักมากหรือว่ามีเป็นความผิดในกรณีที่เราจะคิดอนุเคราะห์เขาหรือเปล่า ทำใจได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าครับถ้าทำได้ผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประกาศว่าตถาคตเนี่ยนะมีกำลัง10เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือพระผู้มีพระภาคนะพระองค์ก็เปล่งอย่างนั้นจริงๆเพราะหวังอนุเคราะห์สัตว์แต่ทีนี้ถ้าโดยปกติเนี่ยชำระใจได้เหมือนพระองค์ไหมล่ะนะครับแต่ตรงนี้คือสำคัญที่สุดแล้วสำคัญนะเขาจนมีคำสมัยใหม่เขามีเป็นคำกราบคำโครงคำกลอนนะครับเขาบอกว่ากลองระฆังดังเองหน้าเกรงขามเขาว่างั้นอย่าผีผลามเข้าไปใกล้นะระฆังแบบนั้นนะนะครับคนก็เหมือนกันนะครับดังโดยที่ไม่มีใครมาเคาะนี่ก็ระวังเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไปที่ไหนก็โฆษณาสรรพคุณตัวเองยกใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะไปไข้ควรเอากันแล้วกันนะครับ ในความรู้สึกของอุโสและอุโสคิดยังไง สมมติว่าอาวุโสเห็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยท่านคิดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยว่าท่านหวังอนุเคราะห์อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าอาวุโสจะรู้ความคิดของเขาหรือไม่ไม่รู้อะแต่ว่าอาวุโสไปเห็นพฤติกรรมของเขาอย่างนั้นอาวุโสมีความรู้สึกยังไงในใจอย่างนี ้ของผมดูว่ามันประสบความสำเร็จไหมล่ะแล้วช่วยคนนั้นจริงหรือเปล่านะครับคือผมจะไม่ดูเฉพาะขณะนั้นขณะเดียว ผมจะดูยาวไปอีกหน่อยนะครับว่าวิธีการอันนั้นเนี่ยนะฝึกคนสำเร็จได้จริงไหมนะครับหมายความเอางี้นะถ้าเราจะเล่าว่าโอ้โหผมเนี่ยเรียนคัมภีร์นู้นเรียนคัมภีร์นี่เรียนคัมภีร์นั้นเป็นต้นเนี่ยนะจบนั่นจบนี่มาเนี่ยนะหมายความถ้าพูดอย่างนี้แล้วคนนี้จะภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนไหมโดยที่เอาเราเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยนะถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาไปไว้เกยทับคนอื่นนี่ก็ไม่ดีนะครับโดยใจผมมันนะ อย่างนี้ก็แสดงว่าก็มีสองแง่สองมุมให้เราต้องคิดพิจารณากัน คือวิธีการเดียวกันนี่นะครับเอาความปรารถนาเป็นประมาณนะครับถ้าปรารถนาลามกก็ไม่ควรนะครับถ้าไม่มีความปรารถนาลามกเลยนะด้วยกรุณาจริงๆแล้วชำระจิตตัวเองได้นะก็ควรนะครับบุคคลผู้มักน้อยนี่นั่นนะครับมีอยู่4จำพวกคือมักน้อยในปัจจัย4เนี่ยอย่างหนึ่งมักน้อยในทุดงเนี่ยอย่างหนึ่งมักน้อยในปริยัติเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นผู้มักน้อยในอธิคมเนี่ยอย่างหนึ่งในบรรดา4จำพวกนั้นนะครับผู้มักน้อยในปัจจัย4เนี่ยนะครับนะมาดูลักษณะของผู้มักน้อยในปัจจัย4นะเขาจะตรวจดูผู้ให้ปัจจัยทายธรรมและกำลังของตน3อย่างนะวิธีพิจารณานะ1ผู้ให้ปัจจัยคือทายกนั่นเองนะครับพิตรวจดูทายก1 2ตรวจดูทายธรรมคือวัตถุอย่าง1 3ตรวจดูกำลังของตนเนี่ยอย่าง1นะเขาตรวจดู3อย่างมาดูนะว่าตรวจยังไงก็แม้ถ้าทายธรรมมีมากทายกประสงค์จะถวายน้อยก็รับแต่น้อยด้วยอำนาจทายกนี่นะครับของเยอะอ่ะแต่ว่ามันไม่อยากให้เยอะอ่ะมันอยากให้หน่อยๆอย่างเงี้ยนะนี่ก็รับเพราะว่าเขามีศรัทธาน้อยนะก็ให้รับแต่น้อยถ้าทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะถวายมากก็รับแต่น้อยด้วยอำนาจทายธรรมเนี่ยนะศรัทธานี่ใหญ่ละบุญทุ่มเลยแหละแต่ว่าของไม่เยอะทำไงได้ก็รับแต่น้อยก็แล้วกันนะเพราะของมันน้อยถ้าแม้ทายธรรมมีมากทั้งทายกก็ประสงค์จะถวายมากอันนี้ควรรู้กำลังของตนแล้วรับแต่พอประมาณเท่านั้นนี่ก็อย่างที่พันเตปาโมถามเมื่อกี้นะครับว่าของมันเยอะเนี่ยนะครับก็ประมาณกระเพาะลำไส้เอากันแล้วกันนะครับจะตอบอย่างนี้แหละครับรู้จักประมาณกระเพาะลำไส้นะครับฉันแล้วก็ต้องไปอาเจียนออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยได้ข่าวมาบางองค์ต้องไปอาเจียนออกนะครับไอตอนฉันเนี่ยฉันเพื่อรักษาศรัทธานะครับฉันเสร็จเนี่ยไปล้วงปากอาเจียนออกนะครับไม่งั้นมันผะอืดผะอมไปทั้งวันนะครับวันนั้นอ่ะ ไม่ย่อย ครับ อย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปจักแจ้งสัจธรรมคือปกติแล้วคงจะท้องมันเคยอยู่กับมือเดียวแล้วมั้งนะก็ได้ฉลองกับทายโยมด้วยสลัดผักเข้าไปพอถึงเวลาแล้วไอ้ผักเกิดไม่ย่อยขึ้นมาก็ต้องไปเดินอยู่นานทีเดียว คร ับ ก็คงต้องรู้ประมาณต่อไปครับ ครับสาธุนะนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยของมักน้อยในปัจจัยนะต่อไปมักน้อยในทุดงนะว่าก็ผู้ไม่ประสงค์จะให้รู้ว่าการสมาทานทุดงมีอยู่ในตนชื่อว่าผู้มักน้อยในทุดงนะครับไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยรักษาทุดงอย่างเงี้ยนะครับคือเอางี้นะกว่าโดยมากนะคนที่โชว์ทั้งหลายเนี่ยนะเราถามใจจริงๆเหอะบอกเขาทำไมนะครับถ้าถามใจตรงนี้ได้ก็ผมก็เชื่อแล้วครับถ้าตอบได้ด้วยความสุดจริตใจจริงๆเลยนะว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่มีเบื้องหลังสักนิดเดียวเลยนะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังสักนิดเนี่ยนะก็เล่าไปเถอะแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ไม่ควรนะครับก็เหมือนกับที่คล้ายๆกับที่เล่าเมื่อกี้ว่าถ้าเราพกทรัพย์ไปขนาดไหนเนี่ยพกแก้วแหวนเพชรพลอยไปเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปบอกเขาทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันจะมีประโยชน์เพราะการบอกก็ควรบอกนะครับ ปัจจุบันนี้บางคนที่เขาปัจจุบันนี้นะที่เขาถือธุดงค์เนี่ยที่เขาพูดหรือว่าเขาบอกคนอื่นเนี่ยบางทีเขาเป็นการป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองหมายความว่าถ้าหากว่าเขาไม่พูดไม่บอกเนี่ยอาจจะถูกเพ่งโทษว่าเฮ้ยทำไมต้องฉันในบาตรด้วยล่ะมันเป็นยังไงฉันในจานไม่ได้ยังไงหรือว่ายังไงพวกเขาหยุดกันไม่บิณฑบาตกันเนี่ยโยมเขามาเลี้ยงทำไมยังต้องไปเดินบิณฑบาตอยู่อีกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะบอกเพื่อป้องกันตัวเองอย่างนี ้คืออันที่จริงแล้วนะครับพระที่รักษาธุดงค์หรือมักน้อยในธุดงค์เหมือนกับตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาจะยอมขาดธุดงค์โดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเขารักษาธุดงค์อย่างพระพี่กับพระน้องเนี่ยนะครับ นะครับก็ล้มตัวลงนอนซะหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาสมาทานจะเป็นอะไรไปก็ไปบิณฑบาตก็ฉันอยู่อย่างนี้ก็ฉันนะครับแต่ว่าปาดปกปิดนะไม่ให้ใครรู้ก็เลยฉันไปนะครับนะเขาสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเห็นมันเป็นภาระเหลือเกินนะครับไปเรื่องยุกเรื่องฉันเนี่ยนะปัญหามันวุ่นวายตามไปหมดเลยเนี่ยถ้ารับกิจนิมนต์ก็สมาทานไอ้ที่สมาทานคือตัดปัญหาพวกนั้นออกไปเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็ควรบอกนะครับนะเช่นว่าโหฉันแล้วฉันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องภัยก็ควรจะเอาเรื่องโรคมาอ้างนะครับไม่ควรเอาเรื่องศีลมาอ้างนะครับเอาเรื่องโรคเรื่องภัยว่าสุขภาพไม่ค่อยดีฉันมากก็ไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยก็เอาสิ่งนั้นๆเป็นต้นมาอ้างไปนะครับหรือฉันแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ออกตัวอย่างอื่นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าประสงค์อย่างอื่นก็รักษาจิตเอาก็แล้วกันนะครับคือจิตเนี่ยนะถ้ามันปล่อยให้มันเป็นบาปบ่อยๆนะครับมันก็เสียหายนะมันสร้างความเสียหายให้อย่างอื่นอีกมากนะครับส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเพื่อจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นพหูสูตรผู้นี้ชื่อว่าผู้มักน้อยในปริยัติไปที่ไหนก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าจบปริญญาเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับปกปิดมันอย่างนี้นึกครับ จริงๆข้อนี้นะผมว่าน่าจะให้รู้นะ ทำไมครับ ไม่ใช่ว่าทางพระพีนะผมว่าใช่ว่าเพราะว่าจะได้คนที่เขารู้ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปริยัติเนี่ยเขาก็จะได้มาศึกษาไงครับ คือผมเองถ้าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเองปริยัติยังไม่ได้ทรงอะไรสักอย่างเลยนะ ไม่สมมุติไงฮะสมมุติว่าในนี้เขาบอกว่าผู้มักน้อยในเรื่องปริยัติเนี่ย ครับ ทีนี้คนที่มีปริยัติทรงปริยัติจริงๆเนี่ยจริงๆน่าสำคัญให้รู ้คืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะคนที่รู้ปริยัติดีนี่นะครับถ้ามีใครถามเขาก็บอกนะครับถ้ามีใครถามหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกไม่ใช่เขาไม่บอกนะถ้ามีไม่ใช่ว่าโหรู้แล้วก็ไม่พูดไม่จ้างงำประกายตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือใช้ในสมัยที่ควรพูดนะแต่ก็ไม่ได้ปกติไปที่ไหนก็โหพร่ำในลักษณะนี้เลยนะครับนะหรือที่แบบคนที่ติดอาจารย์มากๆนะครับแหมเรียกชื่อตรงๆไม่ติดอาจารย์ด้วยคำเดียวนี่แหมมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละครับพวกนี้แหละครับเรียกมากๆนะครับแต่ก็ถ้ามักน้อยก็อะไรก็เป็นนะครับส่วนผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นต้นรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ปรารถนาจะให้เพื่อนสัพพรหมจารีรู้ว่าตนเป็นพระโสดาบันเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยในอธิคมตรงนี้เนี่ยลักษณะของพระอริยะเนี่ยอันนี้เป็นเฉพาะตัวของพระอริยะจริงๆนะครับถ้าเป็นแล้วไม่ประสงค์จะให้ใครรู้จริงๆเว้นไว้แต่จะไปเล่าให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเท่านั้นเองนะครับโดยธรรมดานะว่าถ้าเข้าถึงโลกุตระธรรมนะจะไม่อยากให้ใครรู้เลยแต่ถ้าถามนะถ้าท่านมีจริงๆนะก็อาจจะบอกนะแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปท่านก็ไม่บอกหรือบางทีก็เลี่ยงไม่ตอบคำถามประเภทนี้ซะนะครับเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นแทนยังเหมือนกับมาติกะมาตาใช่ไหมครับโอ้ธรรมดาภิกษุก็ยังรู้เลยอะไรเลยก็ชี้ใบไปเรื่องอื่นนะครับก็กบเกินเรื่องนั้นไปนะแต่ก็บอกว่าเหมือนกับคนที่มีทรัพย์แล้วก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้นั่นเองนะครับลักษณะนั้นเรียกว่าผู้มักน้อยในอธิคม เมื่อกล่าวตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าถ้าใครคนอื่นเนี่ยที่คิดผิดไปจากนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผิดทางซะแล้ว ก็เอาให้ตรวจสอบนะครับพระธรรมเหล่านี้นี่นะครับถ้าประพฤติตามนี้นะครับทรงธรรมะเหล่านี้นะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามนี่ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วถ้าไม่ประพฤติตามนี้นี่นะครับก็คติไม่แน่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อปรารถนาลาภสักการะเป็นต้นเนี่ยนะอัตถกถาอาละคัตถูปมสูตรบอกเลยว่าควรไปนอนดีกว่านะครับถ้าจะเรียนเพื่อปรารถนาลาภสักการะชื่อเสียงหรือเรียนเอาไว้แก้ต่างตัวเองนะครับถ้าอย่างนี้นอนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นควรตั้งจิตให้ชอบธรรมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะครับเราก็ควรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะครับควรตั้งจิตไว้แบบนั้น เกิดถ้าผมก็มีคุณธรรมอะไรอย่างนี้บ้างบางอย่างบางข้อเนี่ยไม่ใช่อธิคมนะแต่ว่าก็มีเหตุก็พูดอ่ะมีเหตุก็พูดแต่ว่าเจตนาจะอวดจะคุยอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยก็ก ็ไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิใช่ไหมครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ใช่คนอับปิโฉเนี่ยคือไม่ใช่คนมากน้อยอะไรเท่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ย ครับคือการประกาศตัวบางอย่างนะครับถ้าเราหวังความเจริญงอกงามในธรรมวินัยเนี่ยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเขาสมมตินะยกตัวอย่างนะอย่างเราแตกฉานในพระปริยัติธรรมอย่างมากเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังต้องการที่สุดคือกำลังแค่เจริญความเพียรกำลังเจริญสมถะวิปัสสนากำลังบริหารเป็นอย่างดีเลยนะไปประกาศผังเลยว่าผมเนี่ยนะเรื่องพวกสอนอย่างเงี้ยสบายมากว่างั้นเถอะผ่านงานมาหมดแล้วนะเมื่อไรทันทีสมถะวิปัสสนาไม่ต้องหรอกครับเออที่เล่าให้ฟังนะบอกว่าผมเนี่ยผ่านงานเรื่องการเรียนการสอนมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยผมผ่านมาเยอะแล้วนั่นนะแล้วก็สาธยายให้เขาดูตัวอย่างโอ้โหเขาเห็นฝีมือเลยก็เลยเอาใหญ่เลยครับนี่เลยไม่ต้องสมถะไม่ต้องวิปัสสนาไม่ต้องหลีกเล่นอะไรแล้วนะครับว่างๆเนี่ยโหเห็นแต่หิ้วตำราไปเที่ยวไปถามวันนะไอ้บางอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาถามคำหนึ่งแล้วเราตอบคำหนึ่งจบนะครับก็ถามคำหนึ่งอาจจะตอบ3วันจบอย่างเงี้ยนะครับความเข้าใจบางอย่างเนี่ยนะก็ถามว่าปัจจัยคืออะไรมีเท่าไหร่ศึกษายังไงเนี่ยนะก็แค่นั้นนะครับยาวเลยนะหรือก็ถามว่าทีฆนิกายนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะอยากรู้โดยละเอียดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าหวังในแง่อื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องควรจะพิจารณาเหมือนกันนะครับ ผมเคยฟังเรื่องของพระมหากะของอะไรที่ท่านบวชใหม่นะท่านเมื่อมีเหตุอ่ะท่านก็แสดงอาการออกมาอย่างเช่นตอนที่ไปรับนิมนต์กลับมานะแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะมีฝนก็ปรึกษาพระเถระว่าจะมีน่าจะมีฝนหรือมีเมฆมาบังหน่อยใช่ไหมพระเถระก็อนุญาตใช่ไหมท่านก็แสดงฤทธิ์ออกมาซึ่งจะเป็นฤทธิ์แผลงเลยเป็นยังไงฮะหรือว่า เป็นอธิษฐานฤทธิ ์อธิษฐานฤทธิ์นะฮะท่านก็แสดงออกมาโดยที่เอ๊ะจะเจตนาจะอวดเลยก็ไม่ใช่ไงแต่ว่าพอแสดงเสร็จได้โยมเขาก็ศรัทธาเริ่มสายใหญ่เลยแล้วก็นิมนต์ให้อยู่แต่ด้วยความมักน้อยของท่านอ่ะท่านก็หลีกไปเสียอย่างเงี้ยมันคือเมื่อตรงนี้มันไม่เป็นสัพพยะแล้วนะครับคือเขาอาจจะเห็นความเก่งกาจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านก็คิดว่าถ้าอยู่ก็ไม่ผาสุกแล้วไม่สงบแล้วก็หลีกไปเสียอย่างเงี้ยเมื่อมีเหตุก็แสดงออกมาอย่างเงี้ย นั่นสมัยนั้นนะครับนี่นะครับจะอยู่ซอกไหนนะครับนะถ้ามีคุณธรรมอย่างว่านะจะไปอยู่ซอกไหนครับในโลกเลยไม่ต้องเมืองไทยหรอกครับเมืองไทยมันแคบไปนะครับจะไปอยู่อเมริกาหรืออยู่ที่ไหนคนก็จะแห่ไปจริงๆถ้ามีคุณธรรมอย่างว่าเนี่ยนะอย่างพระรูปนั้นที่ว่าเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยหลีกไปพักหนึ่งคนก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมมันก็พ้นแล้วอ่ะสมัยนี้นะครับออกทีวีหรือออกอะไรสักครั้งเดียวเนี่ยนะหรือไปเหาะว่อนครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับชีวิตนี่เลิกผาสุกกันเลยก็ต้องกาลสมัยด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับคาถาอันเป็นไปด้วยสามารถประกาศโทษและอนิสงส์มีอาการเป็นอเนกและด้วยสามารถประกาศโทษของอิจฉาวจารนะครับโทษของความปรารถนาเนี่ยนะอันมีความเป็นผู้ปรารถนาเกินเป็นต้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยนั้นพร้อมกับวิธีมีการชี้แจงความยินดีความมักน้อยของบุคคลผู้มักน้อยนี้ชื่อว่ากถาว่าด้วยความมักน้อยด้วยประการฉะนี้นะครับคือชี้แจงถึงเหตุผลว่าถ้ามักมากแล้วมีโทษยังไงถ้ามักน้อยแล้วมีอานิสงส์อย่างไรก็เอามากล่าวอธิบายชี้แจงให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดำรู้ขาวในส่วนนี้ได้อย่างละเอียดละออลักษณะนี้ก็เรียกว่าอภิจักกถานะครับกถาว่าด้วยการมักน้อยอันนี้ข้อที่1 นะครับของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะมีคุณธรรมอันนี้นะครับก็จะชี้แนะชี้ให้เห็นความเป็นจริงในส่วนเหล่านี้นะครับผมไม่เห็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมีความสุขอะไรสักคนนึงนะครับ ขนาดพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรผมจะให้พระโกกาลิกา ครับก็ขนาดนั้นท่านก็ยังแอบไปสมมุติว่าใช้คำว่าแอบนะคือหมายความว่าบอกพระโกกาลิกะเลยนะครับว่าห้ามบอกใครว่าผมทั้งสองเป็นอัครสาวกผมต้องการมาหลีกเล่น3เดือนว่างั้นน่ะนี่ขนาดพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่นั่นคือของจริงของแท้นะครับถ้าไม่จริงไม่แท้เนี่ยนะครับรับแขก7วันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเจริญเมตตากำลังเพลินๆนะรับแขกสัก7วันนั่งคุยกับ7วันนะครับแล้วลองกลับไปเจริญเมตตาใหม่นะครับมันพังไปตั้งนานๆแล้ว นะครับของผมนี่สังเกตดูแค่นั่งรถเฉียดเมืองเนี่ยนะครับไอ้เคยตรึกธรรมะได้ก็ยังตรึกไม่ค่อยไปนะครับสังเกตดูอุทธจักมันเข้ามาแทรกบ่อยนะครับมันพิจารณาธรรมะสุขสูตรนั้นนะครับยกตัวอย่างนะถ้าเราท่องเมตตาสูตรจำได้หมดเลยนะปกติเลยสาธยาได้พรวดเดียวเลยจบหมดเลยนะเป็นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์เนี่ยนะแต่ละคำเราตรึกตามได้เลยนะไปจับงานบางงานนะครับกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์เอ๊ะเรื่องนั้นไปยังไงปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปโน่นเองนะเพิ่งบำเพ็ญไตรสิกขาจะเรื่องอื่นมาสับหวังเนี่ยตลอด ทำให้อ่อนกำลัง อ่อนกำลังครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถึงจะท่องได้นะครับคล่องด้วยนะเหมือนเอางี้นะเราเคยสวดมนต์ไหมครับเคยไปสวดมนต์งานมงคลต่างๆนะปากก็ว่าคำสวดมนต์นะครับเชื่อไหมแต่ใจคิดที่ไหนครับหรือไม่สังเกตดูนะเราสวดมนต์เย็นๆเช้าๆเนี่ยจิตเป็นไปกับบทสวดกี่ครั้งนะครับที่หูยาวเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะทีเมสรณังอันยังน้อมจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะตามคำที่กล่าวเนี่ยมีบ่อยไหมครับถ้ามีไม่บ่อยนะก็แสดงว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสแล้วฟุ้งซ่านแล้วนะครับ ง่ายๆนะครับเพียงแค่อิติปิโสเนี่ยบางครั้งเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะครับคือไม่มันไม่เคยจบเลยครับตั้งใจจะว่าให้มันจบอ่ะเดี๋ยวคิดไปแค่อิติปิโสแค่อรหังเอาลืมไปแล้วคิดไปเรื่องอะไรลำลูกคร ับ ปากก็ว่าอิติปิโสปากก็ว่าอรหังใจจะคิดเรื่องอื่นควบเลยนะครับตีคู่เลยนะครับลักษณะนั้นแหละครับถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคุกคีมากๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงผมสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับนั่งรถเฉียดเมืองนี่ก็แย่แล้วนะครับหรือไปได้ยินหรือไปนั่งฟังใครเล่าเนี่ยนะอุปนิสัยเขาเนี่ยมาแล้วเฮ้ยทำไมเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไปเรื่อยนะครับไปคิดตามเรื่องตามราวของเขาที่จริงเนี่ยในเรื่องอะไรของเราสักอย่างเลยนะครับโรคอุทจารนี่มันติดเชื้อง่ายนะคือข้างในมันมีเชื้ออยู่แล้วนะพอเขามาติดไฟให้หน่อยเนี่ยฐานไฟเก่ามันคุกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องการคลุกคลีมากๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ก็เอางี้นะถ้าท่านเจ๋งจริงๆนะครับตั้งใจอ่านสักสูตรหนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีหน้าตาของใครโผล่เข้ามาเลยนะไม่แวบถึงใครสักคนเลยนะมีแต่คำมะธรรมะคำสอนเนี่ยนะตั้งแต่ต้นจดจบเลยนะท่านนี้ก็เก่งมากถ้าประเทศศรีลังกามีพระราชาองค์หนึ่งนะครับฟังพุทธคุณคาถาฟังตั้งแต่หัวค่ำจนจบไม่คิดเรื่องอื่นเลยทรงจิตตามพุทธคุณนั้นอย่างตลอดสายเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้ได้แล้วครับเจ๋งแล้ว ถึงว่าเราควบคุมจิตเข้าได้เขาฝึก ครับครับพระราชาองค์นั้นเนี่ยมีความสามารถสูงมากแต่ถ้าโดยทั่วๆไปนี่นะครับผมเองเนี่ยอ่านสักสูตรเลยนะหูยตื่นตัวตั้งแต่สูตรตั้งแต่หัวจรดเท้าวิจัยแต่สูตรนั้นน่ะนะแล้วตรึกอะไรก็ได้ที่ตามสูตรนั้นเป๊ะๆๆไม่แฟกไปเรื่องอื่นเนี่ยแม่เมื่อไหร่จะทำได้ทิ้งก็ไม่รู้นะครับต่อไปนะครับสันตุทินะครับว่าด้วยเรื่องความสันโดษนะครับก็บอกว่าความยินดีของตนที่ตนได้มาชื่อว่าสันตุทินะครับอีกอย่างหนึ่งการละความปรารถนาปัจจัยที่ไม่สม่ำเสมอแล้วยินดีปัจจัยที่สม่ำเสมอชื่อว่าสันตุทิอีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยของที่มีอยู่คือปรากฏอยู่ชื่อว่าสันตุทินะครับสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เป็นอดีตไม่บ่นถึงสิ่งที่เป็นอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันท่านเรียกว่าผู้สันโดษนะยกตัวอย่างห่มจีวรก็ไม่ได้นึกถึงจีวรผืนเก่าที่งามกว่านี้เนี่ยนะหรือไม่คิดเอ๊ะใครจะมาถวายจีวรอีกเนี่ยนะลักษณะยินดีในจีวรที่ห่มแล้วปัจเจกไปในลักษณะของสันโดษนะครับ สันโดษปัจ จัยสันโดษนี้ในปัจจัย4นะครับอีกอย่างหนึ่งความยินดีในปัจจัยโดยวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วด้วยญาณธรรมโดยชอบชื่อว่าสันตุทิโดยอัตถะได้แก่ความสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้หมายความว่าได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปตามนั้นแหละแต่ถ้าโดยประเภทนะครับสันโดษนั้นมี12อย่างคือสันโดษในจีวรมี3อย่างนะครับสันโดษในบิณฑบาตก็มี3สันโดษในเสนาสนะก็มี3สันโดษในเภสัชก็3นะครับคือสันโดษ3อย่างในปัจจัย4นะครับ3คูณ4เท่ากับ12คือ1นะครับยะถาลาภสันโดษตามมีตามได้นะครับยะถาลาภลาภก็คือแปลว่าการได้นะตามที่ได้มาว่างั้นเถอะคือหมายความว่ายกเหมือนกับไปบิณฑบาตอะไรได้มาก็ไม่ไปสั่งทำอาหารเพิ่มนะก็ฉันเท่าที่ได้มานั่นแหละลักษณะนี้นะครับ หรือว่ายะถาพละสันโดษก็คือสันโดษตามกำลังเช่นบิณฑบาตได้มายินดีตามนั้นจริงแต่ว่าถ้าฉันแล้วเนี่ยนะไม่สัปปายะนะครับเช่นฉันแล้ววันนี้ท้องผูกทั้งวันแน่นอนอาหารชิ้นนี้นะครับเช่นไปบิณฑบาตเข้าใส่แต่อะไรนะใบชาดองอ่ะเรียกอะไรนะครับได้แต่เมี่ยงมาโอ้โหถุงเบอร์เรอร์เบอร์ราเลยนะครับสันโดษจะฉันแต่เมี่ยงก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะครับคือหมายความว่าเมี่ยงมันไม่สัปปายะก็ไปหาอย่างอื่นที่มันเป็นสัปปายะนะอันนี้เรียกว่ายะถาภละสันโดษรู้กำลังของตัวนะครับแล้วก็ยะถาสารูปะสันโดษก็คือยินดีตามสมควรแก่ผมใช้ว่าสารูปนะครับหมายความว่าเนี่ยนะอายุพรรษาเท่าเราเนี่ยนะในวัดเนี่ยนะพรรษาเท่านี้อะไรหลายๆอย่างเท่านี้สมควรจะอยู่กุฏิแบบไหนอ่ะลักษณะแบบนั้นอ่ะเรียกว่ายะถาสารูปะสันโดษอายุขนาดนี้พรรษาขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างขนาดนี้สมควรจะใช้จีวรขนาดไหนควรจะใช้จีวรแบบไหนเนี่ยนะเขาเรียกยะถาสารุปะสันโดษนะครับนี่ก็สันโดษ3อย่างคูณในปัจจัย4ก็เป็นสันโดษ12นะครับยินดีตามมีตามได้ในปัจจัย4อย่างหนึ่งแล้วก็ยะถาภละหมายความว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนมักร้อนไปได้จีวรหนาๆมาก็เอาไปให้เอาไปขอเปลี่ยนกับเพื่อนพรหมจารีนะครับที่มันเหมาะกับสัปปายะของตัวนะครับส่วนรายละเอียดนะก็นิมนต์ไปค้นดูนะครับในอรรถกถาเมขียสูตรซึ่งผมยังอ่านมาไม่หมดนะครับเพราะว่าเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างกว้างขวางเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไม่ได้นะครับต่อไปวิเวกถาเลยนะครับว่าด้วยปวิเวกกถานี้วิเวกมี3อย่างคือกายวิเวก1จิตตวิเวก1อุปเทวิเวก1นะครับใน3อย่างนั้นความที่ภิกษุละความอยู่คลุกคลีด้วยหมู่แล้วอยู่สงัดในกิจทั้งปวงในอิริยาบถอย่างนี้คือรูปหนึ่งเดินเดินคนเดียวยืนคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวบิณฑบาตองค์เดียวแล้วก็กลับคนเดียวก้าวไปคนเดียวอธิษฐานจงกรมคนเดียวนะครับเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่ากายวิเวกคือต้องเป็นไปกับกุศลนะครับกายนี่เงียบแล้วแต่ว่าใจฟุ้งซ่านไม่ใช่นะครับกุศลจิตเจริญด้วยการอยู่คนเดียวอย่างนี้ลักษณะของกายวิเวกนะครับนะโดยกุศลเป็นสมุทฐานอันหนึ่งสมาบัติ8ชื่อว่าจิตตวิเวกนะครับนะหมายความว่าฌานจิตเลยนะพระนิพพานชื่อว่าอุปทิวิเวกสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็สำหรับผู้ปลีกกายออกอยู่นะครับยินดีด้วยเนกขัมมะชื่อจัดเป็นกายวิเวกนะครับหลีกกายด้วยใจหลีกด้วยนะครับเป็นไปกับกุศลเลยนะเรียกกายวิเวกสำหรับผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความผ่องแผ้วอย่างยิ่งจัดเป็นจิตวิเวกสำหรับผู้หมดอุปธิผู้ถึงวิสังขารจัดเป็นอุปธิวิเวกวิเวกนั่นแหละชื่อว่าปะวิเวกคาถาที่เกี่ยวด้วยความสงัดชื่อว่าปะวิเวกคาถาคือชักชวนให้วิเวกทั้ง3ประการเหล่านี้นั่นเองนะครับ ผมเห็นหลวงตารูปหนึ่งนะท่านบอกว่าท่านชอบวิเวกนะครับแต่ท่านเวลาท่านอยู่คนเดียวท่านก็มีวิทยุเป็นเพื่อนคอยเปิดวิทยุฟังรายการข่าวชาวบ้านบ้างฟังโน่นฟังนี่บ้างหรืออะไรเนี่ยเอาแมวมาเลี้ยงคุยกับแมวงงเง้งงงอะไรอย่างเงี้ยนี่ชื่อว่าวิเวกหรือเปล่าครับ อันนี้คลุกคลีจริงๆนะอันนี้คลุกคลีอย่างมากเลยนะเพราะจิตไม่เป็นไปกับกุศลอะไรเลยถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เน็บแนมนะครับจะเล่าประวัติผมให้ฟังผมไปเลี้ยงควายนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยนะไม่มีเพื่อนเลยครับไปอยู่คนเดียวในท้องทุ่งนะครับทำไงนะครับแต่งนิยายในความคิดนะพระเอกต้องเป็นแบบนี้นางเอกต้องเป็นอย่างนี้หนังสงครามมั่งไปเคยดูหนังอะไรมาก็มาแต่งหนังแบบนั้นแหละคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยนะเหาะเหินเดินอากาศตีลังกาวุ่นวายไปหมดนะครับนะแต่งหนังบ้างแต่งเพลงบ้างนะครับร้องเพลงเองบ้างอะไรบ้างวุ่นวายไปหมดแต่คนเดียวครับแต่ว่าใจนี่ไม่มีเงียบเลยนะครับบางทีก็ร้องไปเรื่อยนะครับที่ก็แต่งหนังแต่งละครไปเรื่อยนะนะนั่งคิดเดินคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับไม่วิเวกอะไรสักอย่างเลยนะครับตอนที่เลี้ยงควายอย่างที่ว่าเนี่ยนะควายหายก็เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากอย่างที่ผมว่าเลยนะครับมันก็เลยไม่ชื่อว่าวิเวกอะไรไม่งั้นไปทำนาคนเดียวทั้งวันเลยเนี่ยก็วิเวกหมดนะครับแต่นี้ไม่ใช่แน่นอนไปทำไร่ทำสวนคนเดียวก็ชื่อว่าวิเวกแต่นี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจิตต้องเป็นไปกับกุศลเป็นประมาณ จึงจะชื่อว่ากายวิเวกนะครับส่วนจิตวิเวกก็ต้องเป็นฌานจิตต่อไปนะครับถึงสังสักขานะครับในบทว่าอสังสักขกถาสังสักขะเนี่ยนะครับการคลุกคลีกันมี5อย่างนะกายอาจจะวิเวกแต่มาดูคลุกคลีหรือเปล่านะครับมาดูคลุกคลี5อย่างนะครับ1สวนะสังสักขะคลุกคลีด้วยการฟังว่างั้นเถอะ2ทัศนะสังสักขะนะครับคลุกคลีด้วยเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นสังสักขะเนี่ยก็คลุกคลีหรือเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะครับ3สมุลปนะสังสักขะ4สัมโภคะสังสักขะ5กายสังสักขะคล้ายๆกายสังสักขะในสังฆาทิเศษนะครับคล้ายอธิบายนะครับใน5อย่างนั้นว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าหญิงในบ้านหรือนิคมโน้นมีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีสีกายงามยิ่งโอ้เดี๋ยวฟังคำพรรณนาหญิงงามเหมือนกันเถอะได้ยินดังนั้นแล้วก็มีจิตซ่านไปแผ่ไปไม่สามารถจะดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้จึงลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นโดยได้ฟังวิสภาคารมด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าสวนะสังสักขะนะแค่ได้ฟังแค่คนอื่นมาชมนี่ก็สึกแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่เกี่ยวกับฟังธรรมใช่ไหมครับ อ๋อนี่ครับฟังว่าโอ้โหหญิงบ้านนั้นเนี่ยงามมากโอ้รูปก็งามน่าชมน่าเลื่อมใสในผิวนี่ท่านเอ้ยยังไงนะนั่งฟังลักษณะเนี่ยนะนี่ฟังแล้วสึกเลยนะครับจะไปดูสิไปขอแต่งนะครับคือเป็นได้นะครับว่ามีนะครับ เราวางแผนว่าบินทบาทวันนี้เราจะเดินผ่านบ้านหลังนั้นเพื่อไปดูเขาเนี่ย ก็อันนี้ไม่ทราบนะครับว่าเข้าอันไหนหรือว่าจะทัศนะมั้งแต่ลักษณะนี้ก็คือสวนะเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้ยินเขาอ่ะนะได้ยินเขาเล่าเฉยๆนี่ก็สึกได้นะครับคืออยากคิดดูนะว่าภิกษุผู้บวชในศาสนาเนี่ยบางคนเนี่ยตระกูลสูงนะครับบางคนเนี่ยฐานะร่ำรวยเป็นต้นเนี่ยนะครับพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตัวเองเนี่ยสามารถจัดหาได้อย่างที่อย่างต้องการแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้นะครับต่อไปว่าภิกษุหาได้ฟังเช่นนั้นไม่เธอย่อมเห็นหญิงงามเองนะครับไปบิณฑบาตเจอเองเลยนะหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยสีกายงดงามอย่างยิ่งเธอพอเห็นเท่านั้นมีจิตซ่านไปแผ่ไปไม่สามารถจะดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้จึงลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ความสนิทสนมด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นโดยได้เห็นวิสภาคารมด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าทัศนะสังสักขะเหมือนกับไปบิณฑบาตกลับมาแล้วข้าวบูดในบาตรฉันก็ไม่ลงเลยนะครับคิดอยู่อย่างนั้นแหละครับเห็นไหมเนี่ยทัศนะสังสักขะคุ้มคีด้วยการเห็นอย่างนั้นเลย แต่ว่าสังเกตดูแล้วก็ค่อนข้างจะมีกำลังพร้อมควรเนี่ยขนาดที่ไปเห็นแล้วก็ตั้งดำรงอยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได ้ครับวูบเลยนะครับศีลเนี่ยลืมหมดเลยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลมีหลายรูปนะครับข้าวบูดในบาตรนะครับปล่อยให้ข้าวบูดในบาตรฉันไม่ลงนะครับฝันนั่งคิดอยู่นั่นแหละพนันทาก็เหมือนกันนะครับพนันทาเนี่ยนะคิดพระลูกเจ้าเรียบกลับมานะนึกถึงแต่คำเหล่านั้นนะครับลักษณะนี้เรียกทัศนะสังสักขะนะการนะเมื่อกี้ฟังใช่ไหมสองเห็นทีนี้สามก็เลยเพราะได้เห็นความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นโดยการเจรจาปราศัยกันและการชื่อว่าสมุลปณะสังสักขะนะครับคือหมายถึงการเจรจาปราศัยนี่แหละนะครับรวมเข้าการกระซิบกระซี้โทรศัพท์คุยกันไม่รู้จักสิ้นจบจักสิ้นสักทีนึงเดี๋ยวก็กริ้งไปเดี๋ยวเขาก็กริ้งมาอยู่งั้นแหละครับลักษณะนี้เรียกสมุลปณะสังสักขะโอ้ยพูดกันจดหมายเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะครับติดต่อกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับลักษณะนี้แหละครับเรียกว่าสมุลปณะสังสักขะก็เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตนที่ให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามแก่มาทุกคำความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นด้วยการให้สิ่งที่มีค่าที่ตนเป็นต้นเนี่ยนะครับชื่อว่าสัมโภคสังสักขะคล้ายๆกันแลกขอข้าวของเครื่องใช้กันนะนะเขาถวายของมาสักชิ้นหนึ่งโอ้โหไปนั่งชมของนะครับสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลไม่มีรูปถ่ายใช่ไหม ไม่มีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นก็จะเอาเฉพาะนี่แหละครับเขาถวายดอกไม้มาก็นั่งดูดอกไม้ถวายนะถวายผ้ามาก็ดูผ้าต่างหน้าไปนะแม้กับพวกผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรก็ไปดูแบบนั้นแหละครับอันนี้เรียกว่าสัมโภคะสังสักขะนะครับให้เขาไปมั่งเขาให้เราคืนมามั่งก็ดูนะครับสมัยนี้ก็อะไรนะพวกอะไรนะถ้าวันปีใหม่เรียกอะไรนะสคสมั่งดูมั่งอะไรมั่งภาพถ่ายบ้างอะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าสัมโภคะร่วมบริโภคของใช้นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างครับเดี๋ยวจะอ่านตัวอย่างให้ฟังความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นด้วยการจับมือมาตุคามเป็นต้นชื่อว่ากายสังสักขะนะครับจับต้องจับไม้จับมือนี่นะครับ ค่อยแรงข ึ้ น นะแรงขึ้นความที่ภิกษุละความคลุกคลีด้วยคฤหัสถ์อันไม่เป็นไปตามอนุโลมและความคลุกคลีอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกับเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุคลุกคลีด้วยคฤหัสถ์อยู่มีความคลุกคลีอันไม่เป็นไปโดยอนุโลมมีเศร้าโศกด้วยกันโยมโศกก็โศกไปก็โยมนั่นแหละยินดีด้วยกันเมื่อเขามีความสุขนะเขาดีสุขโอ้ยไปร่วมดีใจเขาใหญ่เลยนะครับเช่นเขาจะแต่งงานลูกสาวอย่างนี้นะครับไปร่วมมุทิตาไหมครับอย่างนี้นะครับเขาจะขึ้นบ้านใหม่ก็ไปโอ้ยไปชื่นชมนะโยมนี่มีบุญมีวาสนานะคนอื่นกว่าจะได้บ้านแบบนี้ใช้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเขาซื้อรถใหม่ก็ลงทุนไปเจิมให้เองเลยอะไรเองเป็นต้นลักษณะนี้นะครับมุทิตาไหมครับครับหรือว่าไปถึงความขวนขวายในกิรณียกิจที่เกิดขึ้นด้วยตนเองนะครับเขามีงานอะไรเนี่ยโหรับจัดแจงให้หมดนะครับนะแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับถ้าสมัยนี้เขามีรับจ้างประดับตกแต่งตามงานต่างๆเนี่ยนะครับ รับเยอะเลยอ ่ ะ ครับนะดังนี้ทั้งหมดเสียได้นะครับหรือว่าเข้าไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมะทั้งปวงแต่ถ้านี้ก็เข้าไม่ทำแบบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมะทั้งปวงคือความสังเวชในสงสารอันมั่นคงกว่าเข้าไปตั้งความสลดสังเวชใจนั่นนะครับความสำคัญในสิ่งที่มีสังขารว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าความสำคัญในร่างกายว่าเป็นสิ่งปฏิกูลมีหิริและโอตัปปะอันมีการเกียรติอกุศลทั้งหมดเป็นตัวนำทั้งมีสติและสัมปชัญญะในการกระทำทุกอย่างไม่มีความติดข้องในธรรมะทั้งปวงเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นนี้ชื่อว่าอสังสักขะไม่คลุกคลีนะครับไม่คลุกคลีก็คือไม่ติดพันกับใครเลยนะครับถ้าเจอกันก็สนทนาตามธรรมตามคำสอนไปจากแล้วจากเลยนะครับไม่ไปในนึกอะไรเลยสมัยพุทธกาลนี่ภาพแบบนี้เห็นบ่อยนะครับพอออกพรรษาท่านก็เก็บไปแล้วไม่ได้ไปบอกลาอะไรเลยปกติของเขานะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเหมือนกับพระภิกษุรูปที่พระอาจารย์อ่านเมื่อกี้นะครับพระมหากาเนี่ยนะครับได้เวลาท่านก็ไปแล้วท่านนึกอยากไปก็ไปนะครับนึกได้เมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละไม่ได้ว่าผูกพันว่านู้นโยมของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับพระสุธรรมนะครับพระองค์ก็ตำหนิใช่ไหมครับโอ้โหทุกอย่างนี่มันต้องผ่านเราก่อนนิมนต์อัครสาวกไม่ผ่านตัวเองก็เสียใจใหญ่เลยนะครับลักษณะนั้นก็ไม่ดีชื่อว่าอสังสักขะก็เพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสังสักขะทั้งปวงกถาอันเกี่ยวด้วยอสังสักขะชื่อว่าอสังสักขะกถาทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับถึงอันตรายของการคลุกคลีทั้งที่ว่านี่นะครับอย่างยกตัวอย่างนี่นะครับสวนาสังสักขะแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะเพิ่งทราบว่าด้วยอำนาจพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เคยได้กลิ่นหญิงเลยนะครับถ้าได้กลิ่นหญิงก็ติดตามหญิงมาเนี่ยเหมือนกับช้างพวกช้างเป็นต้นนะพวกช้างนี่พอได้กลิ่นช้างตัวเมียก็โอ้โหตามไปหรือว่าในชาดกนะเจอบ่อยนะโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยได้ข่าวว่าบ้านโน้นมีหญิงงามก็ไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปแล้วนะครับลักษณะนั้นนะครับหรือว่าพระติสสะหนุ่มผู้อยู่ในถ้ำปัญจคละนะครับเขาว่าภิกษุหนุ่มเนี่ยเหาะไปได้ยินเสียงลูกสาวช่างทองชาวบ้านคิริคามในสระปฐุมกับหญิงสาว5คนอาบน้ำประดับดอกปฐุมขับด้วยเสียงอันไพเราะถูกกามราคะเสียบเอาเสื่อมจากฌานถึงความพินาศเนี่ยลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสวนสังสักขะนะครับคือขับผ่านไปเนี่ยฟังเพลงนะเขาร้องเพลงอ่ะนะหูมันดีได้ยินเข้านะครับโอ้โหเสียงเพราะเหลือเกินแม่คุณเอ้ยครับสมัยนี้เนี่ยนะครับระวังนะถ้าใครเหาะได้นะครับห้ามไปเหาะไปชมทะเลเด็ดขาดเลยนะครับ ไปเหาะไปชมทะเลผ่านสระว่ายน้ำไปผ่านบาร์ผ่านคลับผ่านเทคเนี่ยนะครับเสื่อมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอุตริเหาะง่ายๆนะครับถ้าใครได้นะยังไงยังไงก็ซุ่มๆเหาะรอบๆโบสถ์กันแล้วกันนะครับไปเหาะไปพัทยาอย่างเงี้ยนะครับบางแสนชะอำหัวหินเนี่ยนะครับก็ระวังให้ดีนะครับภูเก็ตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะไปป่าแล้วป่าก็ระวังนะครับแถวน้ำตกนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับก็ต้องสำรวมระวังหน่อยถ้ำนั่นแหละตัวดีกว่างั้นนะครับถ้ำทิพย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่นะบางองค์เขาวิบากเขาหน้าดูเหมือนกันนะครับเดินไปเมื่อไหร่ก็จะเจอแต่ภาพประเภทนี้แหละครับชายหนุ่มหญิงสาวไปนั่งอะไรกันเนี่ยบางองค์ก็วิบากหน้าดูเหมือนกันไปเจอเรื่อยเลยนะครับทำเหตุอะไรมาก็ไม่รู้พอไปเจอมาแล้วก็นั่งฟุ้งฟ่านใหญ่เลยนะครับแต่ผมวิบากไม่ได้ทำเหตุประเภทนี้ไม่ได้เห็นเลยนะครับไม่ได้เห็นกับเขาสักทีเลยนะว่าการเห็นเนี่ยนะครับมันแย่นะครับก็ไอ้เกี่ยวกับเรื่องเห็นเนี่ยนะครับพระยิ่งสมัยนี้ไปบิณฑบาตไม่สำรวมตานะครับภาพตามข้างฝาทั้งหลายแหล่นี่นะครับเป็นภาพลามกอนาจารนะครับหรือว่าแผงหนังสือทั้งหลายหรือหนังสือนี่นะครับดูไม่ระวังนะครับสังฆาทิเศษเอาไปกินเกลี้ยงหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะทัศนะสังสักขะลุกคลีด้วยการเห็นนะครับนะเกี่ยวกับเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงการฟังนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฟังเนี่ยนะครับสวิทยุเนี่ยตัวดีนะครับฟังข่าวฟังละครฟังเพลงโดยเฉพาะเสียงเพลงเนี่ยนะครับฟังแล้วก็ถือนิมิตอนุพยัญชนะตามคำพรรณนาด้วยโลภะของเขาเนี่ยนะครับส่งจิตตามพักเดียวนะครับเป็นแบบนั้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการฟังแล้วก็สมัยนี้ก็มีทั้งไม่ใช่ภาพอย่างเนี้ยมีทั้งสีด้วยมีทั้งเสียงด้วยนะครับเช่นทีวีทั้งหลายนี่นะครับลำบากเหมือนกันนะครับนี่ก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินเลยนะนะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องทัศนะสังสักขะนะเกี่ยวกับเรื่องการเห็นเขาว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งไปยังทูรวิหารใกล้บึงกาลทีฆะเพื่อเรียนอุเทศอาจารย์เห็นอันตรายของท่านก็ไม่ให้โอกาสดูแล้วอนาคตรูปนี้เนี่ยตายเพราะผู้หญิงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าเรียนเลยท่านเพราะงั้นไม่เปิดโอกาสให้มาเรียนด้วยนะเธอก็พยายามติดตามไปอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเธอไม่เที่ยวไปในบ้านเราก็จักสอนอุเทศแกเธอห้ามไปในบ้านนั้นเด็ดขาดเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่ไปนะจะสอนเธอก็รับคำเมื่อเรียนอุเทศจบก็ไหว้อาจารย์ไปด้วยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่ให้เราเที่ยวไปในบ้านนี้ทำไมเนาะห่มจีวรแล้วเข้าบ้านลองไปบิณฑบาตบ้านนั้นดูสิทำไมอาจารย์จึงห้ามเหมือนกันนะทีนี้กุลธิดาคนหนึ่งเนี่ยนุ่งผ้าสีเหลืองยืนที่เรือนเห็นภิกษุหนุ่มก็เกิดราคะเห็นแล้วก็รักจับจิตจับใจเหมือนกันเถอะเข้าถึงขั้วหัวใจเลยเหมือนกันเอากระบวยเนี่ยนะครับนำยาคูมาใส่ลงในบาตรแล้วก็กลับไปนอนบนเตียงนะครับเอาข้าวต้มไปใส่บาตรเสร็จก็ไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นเตียงนอนเลยครั้งนั้นมารดาบิดาก็ถามว่าอะไรกันลูกกุลธิดานั้นก็ตอบว่าเมื่อฉันได้ภิกษุหนุ่มที่ไปทางประตูจึงจักมีชีวิตอยู่ได้เมื่อไม่ได้ฉันจักตายนะครับแสบเหลือเกินนะลูกสาวคนเนี้ยนะพ่อแม่เนี่ยโอ้ยจะบ้าเลยนะอันมารดาบิดาก็รีบไปพบภิกษุหนุ่มที่ประตูบ้านไหว้แล้วก็บอกว่ากลับมาเถิดท่านโปรดรับภิกษุค่ะนิมนต์ไปฉันที่บ้านเถอะว่างั้นน่ะนะภิกษุหนุ่มก็บอกว่าพอละโยมเอ้ยว่างั้นจะไปละมารดาบิดาก็อ้อนวอนว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านเหมือนกันเล่าความประสงค์เลยนะว่าท่านจะไม่ไปจริงๆก็เลยเล่าจุดหมายให้ฟังว่าในเรือนของเราเนี่ยนะมีทรัพย์อยู่เท่านี้เรามีลูกสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นท่านมาเป็นลูกชายคนโตของเราเถิดสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะภิกษุหนุ่มก็ตอบว่าฉันไม่ต้องการกังวลอย่างนี้หรอกนะไม่ได้มีความประสงค์แบบนี้เลยเหมือนกันไม่ใยดีแล้วก็จากไปนะคือพระตอนรับบิณฑบาตไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมไม่ได้ดูหน้าว่าผู้หญิงเนี่ยงามยังไงอะไรยังไงไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมก็พอรับอาหารแล้วก็จากไปทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ดูอยู่ตลอดใช่ไหมเขาก็จำพระแม่นเลยพระเนี่ยจำผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะนั้นมารดาบิดาก็กลับไปบอกลูกสาวว่าเขาไม่เอาหรอกเขาไปแล้วว่างั้นลูกก็บอกว่าลูกพ่อแม่ไม่อาจจะนำภิกษุหนุ่มกลับมาได้เลือกสามีอื่นที่เจ้าต้องการเถิดจงลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำเถิดกุลธิดานั้นก็ไม่ปรารถนานางอดข้าว7วันตายนะครับกินข้าวไม่ลงเลยนะ7วันที่7ตายเลย ที่จริงนะครับขอให้เป็นแต่เรื่องในอดีตนะครับปัจจุบันอย่าได้มีเลยนะมารดาบิดาก็ทำการชาปนกิจนางชานี่แปลว่าเผานะครับชาปนกิจก็คือเผาศพเรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้าสีเหลืองผืนนั้นแก่ภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทูรวิหารภิกษุทั้งหลายก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบ่งกันคือมันผ้าอย่างดีใช่ไหมเป็นผ้าลูกเศรษฐีใช้อ่ะนะภิกษุแก่รูปหนึ่งรับส่วนของตนไปแล้วก็มายังกัลยาณวิหารภิกษุหนุ่มแม้นั้นก็คิดจะไปไหว้พระเจดีย์ก็ไปที่กัลยาณวิหารนั้นนั่งในที่พักกลางวันภิกษุแก่หยิบชิ้นผ้านั้นมาแล้วบอกภิกษุหนุ่มว่าท่านขอรับโปรดใช้ผ้าผืนนี้ของผมเป็นผ้ากรองน้ำนะภิกษุหนุ่มก็เรียนว่าท่านพระมหาเถระได้ผ้าแต่ไหนขอรับภิกษุแก่ก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับรู้รายละเอียดอย่างดีเลยนะไปเจอเจ้าตัวเข้านะภิกษุหนุ่มนั้นฟังเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงคนนี้แหมเสียใจยกใหญ่เลยนะไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อเราขนาดนี้นะถูกไฟราคะเผามรณภาพในที่นั้นเองคือท่านอาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะมันหัวใจโรคหัวใจกำเริบหัวใจวายตายตรงนั้นแหละครับครับนั่นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าทัศนะสังสักขะนะครับนะส่วนไอราคะที่เกิดเพราะสนทนาปราศัยกับกันและกันเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับอย่างเช่นในพระไตรปิฎกเนี่ยนะขนาดพ่ออะไรนะแม่กับลูกคลุกคลีกันบ่อยๆก็ยังเสียหายเลยนะครับไอสมุลปะไอสมุลปณะสมุลาปะสังสักขะนี่นะครับแม่กับลูกนะคลุกคลีกันมากๆก็ยังเสียหายเลยนะครับแม้สมัยพุทธกาลด้วยซ้ำไปส่วนสัมโพคะสังสักขะอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะใช้ของเขาอ่ะนะเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครั้งฉลองมริจิวัตติยวิหารนะครับฉลองวัดน่ะนะมีภิกษุแสนรูปภิกษุณี 90,000 รูปสมัยนั้นนะศรีลังกาโน่นน่ะนะสมัยนั้นบางช่วงนี่บวชมากนะครับสมณเณรรูปหนึ่งเนี่ยนะครับรับข้าวยาคูร้อนไปพักไว้ที่ชายจีวรครั้งหนึ่งนะครับที่พื้นดินก็ครั้งหนึ่งนะคือไอ้บาทเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเอามือเนี่ยจับชายจีวรวะจับบาทวางลงจับขึ้นจับลงมันร้อนอ่ะนะสมณเณรีรูปหนึ่งเห็นก็เลยถวายสลกบาทนะครับกล่าวว่าวางบาทไว้ในนี้แล้วค่อยไปว่างั้นนะนะสมณเณรีนี่ก็เห็นก็สงสารนะเห็นใจกันก็เลยถวายสลกบาทให้เลยทีนี้ภายหลังต่อมาเมื่อเกิดภัยขึ้นนะวันเวลาผ่านไป57ปีเนี่ยนะนับจากวันนั้นไป57ปีก็เกิดภัยขึ้นทั้งสองก็ไปยังปรัสสมุทธวิหารคือไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับวัดอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะทั้งสองรูปนั้นเนี่ยนะภิกษุณีไปก่อนภิกษุณีนั้นได้ยินว่าภิกษุชาวสิงห์หนรูปหนึ่งมาก็ไปยังสำนักของพระเถระก็กระทำปฏิสันถารแล้วก็นั่งถามว่าท่านเจ้าข้าเมื่อครั้งฉลองมริจิวัตติยวิหารท่านพรรษาเท่าไหร่กำลังสาวๆด้วยนะเผื่ออาจจะคุ้นเคยกันอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนบ้างอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยนะคนละ7ขวบใช่ไหมแต่ผ่านไปอีก53ปีอ่ะนะนะหลังจากนั้น53ปีก็ทักทายกันดูนะ ก็60ปีอ่ะตอนน ี้ครับ60ปีพอดีครับพระเถระก็ตอบว่าครั้งนั้นเนี่ยนะฉันเป็นสามเณรอายุ7ขวบแล้วท่านเล่าพรรษาเท่าไหร่ว่างั้นภิกษุณีก็ตอบว่าครั้งนั้นดิฉันก็เป็นสามเณรีอายุ7ขวบเหมือนกันดิฉันได้ถวายสลกบาตรแก่สามเณรรูปหนึ่งซึ่งรับข้าวยาคูอันร้อนไปเพื่อพักบาตรนะนะพระเถระก็บอกว่าสามเณรนั้นก็คือฉันนี่แหละก็เลยนำสลกบาตรออกมาเพราะว่าด้วยสังสักขะอันนี้เองนะครับคือที่จริงอ่ะนะสามเณรีก็ยังผูกพันนะที่ได้ถวายนั่นนะอาจจะด้วยบุพเพสันนิวาสอะไรไม่ทราบนะครับแม้ทั้งสองท่านก็ไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ศึกในเวลามีอายุ60ทั้งคู่เลยนะครับถ้าจริงนะเรื่องนี้นะฟังแล้วเออเป็นไปได้เหรอมีนะครับคนไทยเนี่ยนะที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อไม่นานเองเขาเคยเป็นนักเรียนต่างประเทศด้วยกันทั้งคู่ไปเจอกันที่ต่างประเทศอ่ะนะก็รักกันมากนะแต่ตอนหลังก็ผู้ชายก็กลับมาก็แต่งงานกับหญิงอื่นไปผู้หญิงก็รอเกอร์จนอายุ60กว่าแล้วนั่นนะ พี่เอาขาว ครับนั่นแหละทีนี้70กว่าแล้วผู้ตอนหลังก็ผู้ชายเมียตายนะครับทั้งคู่นี้ก็มาแต่งงานกันใหม่นะครับแต่งไม่นานผู้ชายก็ตายอีกละ แต่งงานได้เดือนนึง ครับ70ปลายแล้วนะ 75 ท่านค่อยรู้เถอะว่าโหมันเป็นอย่างนี้แหละครับ กรรมวัฏวิปากวัฏกิเลกวัฏเนี่ยนะครับครับนะทีนี้ส่วนราคะที่ว่าด้วยการจับมือเป็นต้นเนี่ยนะครับกายสังสักขะเนี่ยก็มีตัวอย่างนะที่ศรีลังกานั่นแหละว่าในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเขาว่าที่มหาเจติยังคะเจติยังคณะเนี่ยนะครับพวกภิกษุหนุ่มเนี่ยทำการสาธยายพวกภิกษุณีสาวฟังธรรมอยู่ข้างหลังของพวกภิกษุหนุ่มเหล่านั้นภิกษุหนุ่มเหล่านั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเหยียดแขนออกไปถูกกายภิกษุณีสาวรูปหนึ่งภิกษุณีสาวจับมือมาท่าไว้ที่อกของตนด้วยสังสักขะอันนั้นทั้งสองก็สึกเป็นคฤหัสถ์ไปนะครับสมัยนี้ก็คล้ายๆกับพระกับชีทั้งหลายแหล่นี่แหละครับเป็นแบบนี้แหละครับคิดอะไรมากนะให้รู้ว่าคำสอนก็เสริมท่านแสดงธรรมเพื่อให้ไม่ให้คลุกคลีในลักษณะนี้นะคลุกคลี5อย่างเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดี ครับอย่างไรปัจจุบันก็อย่างนั้น ครับเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายนะของเราอย่าไปให้พระเสียยะเมตไตรตรัสเช่นนั้นเลยนะครับไอ้ส่วนที่ไม่ดีนี่ไม่ดีแน่นอนนะต่อไปนะครับวิริยารัมภาคาถานะครับก็คือคาถาว่าด้วยความเพียรนะครับว่าภาวะแห่งบุคคลผู้แกล้วกล้าหรือกรรมแห่งบุคคลผู้แกล้วกล้าฉะนั้นจึงชื่อว่าวิริยะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวิริยะเพราะอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงเป็นไปตามวิธีก็ความเพียร นั้นคือการเริ่มเพื่อละอกุศลธรรมและให้กุศลธรรมเกิดขึ้นชื่อว่าวิริยารัมภะปรารภความเพียรวิริยารัมภะนั้นมี2 อย่างนะครับคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตนะครับหรือว่าวิริยะนี้จะแบ่งออกเป็น3ก็ได้นะครับคืออารัมภธาตุนิกรรมธาตุแล้วก็ปรกรรมธาตุนะครับอารัมภธาตุก็คือเริ่มใช่มั้ยครับธาตุที่เริ่มนะก็เป็นชื่อของความเพียรเหมือนกันนิกรรมก็คือออกใช่มั้ยครับปรกรรมก็คือบากบั่นใช่มั้ยครับครับนั่นแหละหรือว่าจะแบ่งออกเป็น4ก็ได้นะความเพียรนะครับแบ่งเป็น4ก็คือด้วยอำนาจสัมมาประธาน4นะคือเพียรเนี่ยนับ1ก็ได้คือภาวะที่กล้านะแบ่งเป็น2คือกายกับจิตแบ่งเป็น3คืออารัมภะนิกรรมะปรกรรมะแบ่งเป็น4ก็เป็นสัมมาประธาน4วิริยารัมภะทั้งหมดนั้นพึงทราบด้วยอำนาจการปรารภความเพียรอย่างนี้ของภิกษุผู้ไม่ให้กิเลสที่เกิดขึ้นในตอนเดินถึงตอนยืนถ้าเดินก็ต้องเดินให้มันระงับกิเลสอันนี้ก่อนจึงค่อยยืนเหมือนกันเถอะ ไอ้บางทีเนี่ยเวลาเดินไปนอนฟุ้งซ่านเวลาเราหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดฟุ้งอย่างนี้ก็ ได้ใช ่น่าจะถึงเป็นอุบาย ครับก็ถือว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เกิดในตอนยืนก็ไม่ให้ถึงตอนนั่งที่เกิดขึ้นในตอนนั่งก็ไม่ให้ถึงตอนนอนนะครับข่มไว้ด้วยพลังแห่งความเพียรไม่ให้เงยศีรษะขึ้นได้ในอิริยาบถนั้นๆเหมือนคนเอาไม้มีลักษณะดังเท้าแพะเนี่ยนะครับงั้นแน่นะกดหัวงูเอาไว้นะครับและเหมือนเอาดาบที่คมกริบฟันคอศัตรูฉะนั้นคาถาอันเกี่ยวด้วยวิริยารัมภะนั้นชื่อว่าวิริยารัมภะคาถาคือกล่าวถึงคาถาที่เป็นไปเพื่อสงบระงับดับกิเลสทั้งหลายที่กล่าวไปเนี่ยนะครับนะได้5คาถาแล้วนะ1อะไรครับคาถาว่าด้วยการมักน้อย2สันโดษ3วิเวก4ไม่คลุกคลีนะครับ5ปรารภความเพียรนะครับส่วนศีลคาถาก็คือศีลคาถาก็ศีลทั้ง2 อย่างนะครับศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะได้แก่ปาริสุทธิศีล4มีปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสันนิสิตศีลอาชีวปาริสุทธิศีลศีลนะก็สนทนาศีลอันนี้บ่อยๆนะครับส่วนโลกุตระศีลก็ได้แก่ศีลที่เกิดร่วมกับมรรคและผลอันหนึ่งสมาบัติ8พร้อมด้วยอุปจาระอันเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาชื่อว่าโลกิยะสมาธิในที่นี้สมาธิที่สัมปยุตด้วยมรรคชื่อว่าโลกุตระสมาธิสมาธิก็แบ่งเป็น2 อย่างนะครับคืออุปจาระและอัปปนาที่เป็นบาตรแห่งวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองฝ่ายปัญญาก็เหมือนกันนะครับปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังสำเร็จด้วยการคิดที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนาวิปัสสนาญาณ นะครับหรือปัญญาเหมือนกันนะครับปัญญาเนี่ยแบ่งนะปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังสำเร็จด้วยการคิดปัญญาที่สัมปยุตด้วยฌานและวิปัสสนาญาณจัดเป็นโลกิยปัญญาในที่นี้แต่เมื่อว่าโดยพิเศษพึงยึดเอาวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคและผลจัดเป็นโลกุตระปัญญาส่วนวิมุตติก็ ได้แก่วิมุตติอันสัมปยุตด้วยอรหัตผลและนิพพานนะครับแม้วิมุตติญาณทัศนะก็ได้แก่ปัจเจกขณะญาณ19นะครับคาถาอันเป็นไปด้วยอำนาจการประกาศโทษและอนิสงส์มีอาการเป็นอเนกแห่งคุณมีศีลเป็นต้นเหล่านี้พร้อมด้วยวิธีมีการชี้แจงเป็นต้นและด้วยอำนาจการประกาศโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลเป็นต้นอันเป็นข้าศึกต่อคุณมีศีลเป็นต้นหรือคาถาอันเกี่ยวด้วยอานิสงส์และโทษของศีลนั้นชื่อว่าคาถาว่าด้วยศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญาคาถาวิมุตติคาถาวิมุตติกยานทัศนคาถาเนี่ยนะถามว่าเอาอะไรมาสนทนาครับเอาวิสุทธิมรรคทั้งหมดนั่นแหละครับมาคุยเนี่ยแหละเรียกว่าศีลคาถาเป็นต้นนะครับวิสุทธิมรรคทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศทั้งหมดนั่นแหละครับเรียกว่าศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญาคาถาวิมุตติคาถาวิมุตติญาณทัศนคาถานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้กัลยาณมิตรเนี่ยนะครับมีกัลยาณมิตรเนี่ยก็คาถาวัตถุ10ตัวนี้ก็จักได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากนะครับญาณมิตรนะครับก็จะทำให้ได้รับคุณธรรมทั้งหลายคือ1 นะครับเป็นผู้มีจตุปริสุทธิ์ที่ศีลดีอย่างหนึ่ง2ก็คือจะได้คาถาวัตถุ10 3จะเป็นผู้ปรารภความเพียร4ก็จะเป็นผู้มีปัญญาเห็นเกิดดับนะครับเห็นความเกิดและความดับนะครับเพราะฉะนั้นนิมิตหมายของการมีกัลยาณมิตรนะครับคุณธรรม4ข้อหลังเนี่ยจะตามมาเพราะฉะนั้นอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าพึงทราบนิมิตคือการหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งสิ้นว่ากัลยาณมิตรตาอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้นะครับพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายก็อาศัยกัลยาณมิตรด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำเมียที่ว่าดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติชราเพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านอานนท์ท่านคิดเองนะว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะพระเจ้าค่ะคือท่านคิดได้แบบนี้ก็เลยไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังพระองค์ก็ห้าม3ครั้งว่าอย่าได้กล่าวอย่างนั้นนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยนะครับอาศัยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นกัลยาณมิตรก็ทําให้พ้นจากชาติคือเป็นต้นนั่นแหละครับอันในยุคนี้เราเอากัลยาณมิตรเนี่ยนะครับในลักษณะถึงไตรสรณคมนะครับแล้วก็นี่แหละพระรัตนตรัยนี่นะครับเป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุดที่เราต้องเคารพยำเกรงเอาไว้นะครับนั้นธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเราทั้งหลายถ้าหากว่าเรามีความทรงจำคำสอนได้ก็เท่ากับมีกัลยาณมิตรติดตามไปเยอะนะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาเป็นบุคคลก็ปลอดภัยยากนะครับเพราะคนที่คิดว่าดีก็ไม่รู้ว่าดีได้ยาวขนาดไหนอาจจะดีจริงแต่ว่าความยืดยาวของความดีล่ะครับนะหรือว่าอาจจะไม่ดีจริงนั่นแหละก็แบ่งเป็น2ลักษณะคือดีไม่จริงอย่างหนึ่งถ้าดีไม่จริงไม่อย่างหนึ่งก็ผิดหวังในตอนหลังนะครับพอทราบข่าวอ้าวไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่2ก็ดีไม่ทนนะครับนะดีไม่ทนเรียกว่าดีแตกระหว่างทางเป็นต้นนี้ก็สร้างความเสียหายให้ในภายหลังแต่ถ้าหากว่าพระรัตนตรัยจริงๆจะไม่มีเป็นอย่างที่ว่าเลยนะครับพระผู้มีพระภาคพระธรรมคำสอนของพระองค์และก็พระอริยสาวกทั้งหลายจักไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเป็นต้นมากๆนะครับคนที่เราสำคัญว่ามิตรทั้งหลายเนี่ยถึงเขาเปลี่ยนไปเราก็ยังอยู่ในพระรัตนตรัยได้ไม่ใช่ว่าโหไปคาดหวังไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าเขาอาจจะดีไม่ทนเป็นต้นเนี่ยนะตัวเองก็เลยเสื่อมจากพระรัตนตรัยเลยก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราไปฝากฝังไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมีศรัทธาในลักษณะศึกษาแล้วก็เพื่อความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมากกว่าโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเรียกว่าจากอาจารย์หนึ่งสู่อาจารย์หนึ่งเนี่ยนะครับมาหลายครั้งมากโดยเฉพาะอาจารย์แรกๆเลยเนี่ยนะครับเราค่อนข้างผิดหวังสูงมากนะครับนึกว่าเราท่านตอนแรกเรานึกว่าท่านดีจริงนะครับว่าโหเราก็แทบจะใส่ตำแหน่งอริยะให้นั่นแหละ เนื่องจากความไม่รู้ของเรานะครับดูว่าท่านมักน้อยสันโดษเหลือเกินเนี่ยเราก็เชียร์ท่านชายชมท่านมากกันนะนะจริงๆแล้วตอนหลังก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปไม่ดีนักนะครับถ้าหากว่าผมไม่ฝักใฝ่ในการศึกษาตามพระไตรปิฎกในระหว่างนั้นผมคงผิดหวังมากแต่ว่าระหว่างที่ไปอยู่เนี่ยนะครับผมดูว่าดีไม่จริงผมก็ค้นคว้าใหญ่เลยนะครับอาศัยเวลาที่มีอยู่ตอนนั้นก็เริ่มอ่านเริ่มฝึกฝนในการเรียนรู้ใหญ่เสร็จแล้วตอนหลังผมก็แสวงหาที่ไหนมีการเรียนการฟังตามพระไตรปิฎกนะครับผมก็เสาะแสวงหาไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะช่วยให้เรารักษาศรัทธาและกับปัญหาหลายๆเรื่องเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปที่ไหนผมก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยนะครับสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้เรียนพระไตรปิฎกได้แล้วก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีจิตใจมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยแม้กระทั่งถ้าหากว่าเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยเวลาจะให้ทานก็ปรารภในการสามได้ก่อนจะให้ก็มีญาณสัมปยุตกำลังให้ก็รักษาใจให้เสร็จแล้วก็รักษากุศลเจตนาเหล่านั้นไว้ได้นะครับบุญก็จะเจริญด้วยอาการอย่างนั้นนะครับ อันนี้ตอนที่ผมขนขวายในการแสวงหาครูบาอาจารย์นะนะก็มากมายหลายองค์คล้ายๆอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์มโนบนะครับเอ่ยชื่อนะท่านก็พูดคำหนึ่งทำให้ผมประทับใจมาทุกวันนี้ครับก็ว่าสำหรับบุคคลครูบาอาจารย์ต่างๆนะเราจะไปเชื่อใจอะไรมากมายไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้กัลยาณมิตรน่ะก็ให้ถือพระไตรปิฎกเถอะเป็นกัลยาณมิตรนะครับซึ่งคำนี้ผมประทับใจแล้วก็ผมจดจำมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไปเจอคำที่ท่านพูดอย่างนี้ทำให้ผมเห็นคุณค่านะแล้วก็ว่าสิ่งอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับพระไตรปิฎกนะครับคำครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้เราเตลิดเปิดเปิงออกนอกลู่นอกทางด้วยซ้ำไป ครับของผมเองนะตอนที่ผมเริ่มหันมาอ่านหนังสือพระธรรมใหม่ๆเลยนะตั้งแต่ไม่บวชนะครับพอดีผมเป็นเด็กของบ้านโยมคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กเนี่ยตัดหญ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะล้างรถตัดหญ้าเนี่ยชื่อคุณสุรีนะก็อยู่ด้วยแล้วก็ผมก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะนะครับแล้วก็ผมก็รู้ว่าแกชอบศึกษาธรรมะอยู่แล้วนะตอนนั้นผมก็จะชอบมีอะไรผมก็จะไปถามทีนี้ในระหว่างที่ไปถามแกก็จะเอาพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะมาอ่านให้ฟังบ้างเนี่ยนะแล้วก็แนะนำว่าคำสอนตามเนี่ยในยุคนี้ก็พระไตรปิฎกสิอะไรเงี้ยนะแล้วแกก็ซื้อพระไตรปิฎกไว้ที่บ้านชุดหนึ่งแล้วแกก็เคยอ่านเคยอะไรนั่นแหละแกก็เอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาแนะนำเราในตอนนั้นนั่นแหละจากนั้นมาก็ทำให้เรามีศรัทธาคิดว่าเราน่าจะได้อ่านเป็นต้นเนี่ยนะก็เพราะนั้นไปที่ไหนเนี่ยไอ้คำที่แนะนำในเรื่องพระไตรปิฎกตั้งกันนั้นมาก็ติดหูมาตลอดนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขึ้นต้นก็นับว่าถูกต้องแต่ก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกอะไรก็ระเหตุระเหเร่ร่อนพอผมบวชเป็นเนรผมก็แสวงหาว่าจะทำยังไงจัดซื้อพระไตรปิฎกให้ได้ให้ได้อ่านเนี่ยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลตั้งแต่ยังไม่บวชว่าต้องพระไตรปิฎกเนี่ยนะพอบวชมาแล้วก็อาจารย์บางท่านก็ส่งเสริมเรื่องพระไตรปิฎกก็คิดยังไงจะได้มีพระไตรปิฎกหาทุนร่วมกันจัดซื้อบอกบุญชาวบ้านร่วมกันจัดซื้อพระไตรปิฎกนะครับแล้วผมก็ตั้งความปรารถนานะโดยบุญเหล่านี้ขอให้ผมได้มีเวลาอ่านพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะนะก็ตั้งความปรารถนาแบบนั้นเลยตอนแรกๆเลยนะเอ๊ะนั่นเราอยากจะบรรยายตามพระไตรปิฎกบ้างอ่ะนะอ่านประวัติของพระเถระบางรูปโอ้โหท่านสอนพระไตรปิฎกเอ๊ะทำไงเราจะได้เอาอย่างนั้นบ้างอ่ะนะก็ตั้งความปรารถนาเมื่อก่อนผมซื้อสอธรรมภักดีเป็นต้นนะแต่ตอนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่ก็ได้มาเริ่มอ่านตอนหลังมาก็ได้ทำหน้าที่อ่านพระไตรปิฎกเต็มที่เลยนะครับมีเวลาอยู่กับพระไตรปิฎกซะส่วนใหญ่คือสมความปรารถนาไม่สมได้ยังไงครับเพราะแสวงหาครับเพราะผมแสวงหาไม่ใช่ตั้งเลยนะครับคือไม่ใช่ผมจะทำกิจกรรมทุกอย่างของผมให้เป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกหมดเลยแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับรับงานบรรยายธรรมแต่ละแห่งเนี่ยนะผมก็จะตั้งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก่อนแล้วผมจะค้นแล้วผมจะพูดตามที่ค้นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถึงร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าธรรมะสนทนาอะไรก็ตาม ผมก็ต้องเตรียมเรื่องพระไตรปิฎกไปก่อนนะครับนั้นกิจกรรมทั้งหลายแหละที่ผมทำก็เลยไม่เสียเวลาอ่านนะครับขณะเดียวกันผมก็ต้องอ่านมากขึ้นเพราะต้องไปทำกิจกรรมนั้นๆ นะครับหลังจากนั้นผมก็ทำกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่พบว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้สำหรับส่วนตัวนะแต่ก็มีหลายท่านแนะนำข้อปฏิบัติอื่นๆนะครับแต่ผมไม่เชื่อเลยที่คือเชื่อไม่หมดนะครับไม่เชื่อว่าเราจะปลอดภัยได้จริงเพราะเราหวังว่าสังสารวัฏที่จะยาวต่อไปเนี่ยนะซึ่งศาสนาของศาสดาก็จะหมดไปจากโลกเนื่องจากว่าคนศึกษาไม่ค่อยมีแล้วและชีวิตของเราเองก็อายุอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับเพราะว่าในระหว่างจากนี้ไปหาพระผู้มีพระภาคองค์หน้าเนี่ยนะเราต้องไปเจอคนอีกเท่าไหร่ครับทั้งที่เป็นมิจฉาทิฐิซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเนื่องจากเขาไม่ได้ฟังธรรมเราจะไปหวังอะไรให้เขาเป็นสัมมาทิฐินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเต็มบริบูรณ์ไปหมดเราไปส่องเสพจากคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ขวนขวายฝังจิตฝังใจให้เป็นไปกับคำสอนให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดอุปนิสัยที่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังจากศาสนาของศาสดาเนี่ยนะครับเวลาไปได้ฟังมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ดิ่งจนเกินไปนะครับหรือไม่ดิ่งหรือพร้อมที่จะถอนตัวได้นะครับพร้อมที่จะถอนตัวเปิดทางหนีไว้ตลอดเลยนะครับถ้าสิ่งนั้นพลาดแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยจะบริบูรณ์ได้เมื่อที่เป็นยังมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าค้นคว้าได้บริบูรณ์อย่างเพียงพอผมก็ว่าสังสารวัฏน่าจะปลอดภัยเพราะว่าอุปนิสัยที่เรียนรู้พระธรรมไว้ต้องไปช่วยสกัดกั้นเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เรียนรู้เลยก็คงดิ่งนะครับคงดิ่งไปในลัทธิใดลัทธิหนึ่งไปเป็นเจ้าลัทธิเข้าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพระผู้มีพระภาคองค์ใหม่มาก็แก้ให้อะไรให้เราไม่ได้เพราะเราดิ่งเกินไปที่จะแก้ได้อันนี้ก็ต้องทำใจนะครับทำใจที่จะต้องสมาทานเรียนรู้ตั้งแต่ยังพอมีสติสัมปชัญญะสายตาก็ยังดีหูก็ยังดีสุขภาพก็ดีเวลาก็มีนะครับผมเชื่อว่าเวลามีแน่นอนถ้าท่านจัดเวลาเป็นนะครับแต่ของผมนี่จัดกิจกรรมให้เป็นไปกับตามแนวผมไม่ขึ้นเงื่อนไขต่อใครทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นไปที่มันขัดหลักต่อการศึกษาของผมแล้วผมไม่อนุวัตตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอนุวัตตามผู้ที่ส่งเสริมให้ผมได้มีเวลาเกี่ยวกับการเรียนการอ่านการศึกษาเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลักเป็นประมาณนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ต้องเจริญเนี่ยนะครับอสังสักขะคาถานะพร้อมที่จะไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เจริญขึ้นงอกงามในคำสอนเราบวชทำไมครับนั้นจุดหมายเดิมที่ตั้งไว้ก็ต้องควรจะชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับชีวิตนี้ก็ฝากฝังไว้ให้กับใครเราอุทิศชีวิตนี้แก่ใครนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายเหล่านี้ก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะครับพิจารณาวิบัติของตนตามการพิจารณาสมบัติของตนตามการว่าเรามีข้อเสียหายอะไรบ้างมีความดีอะไรบ้างควรไหนควรละของไหนควรส่งเสริมเป็นต้นนะก็ต้องหมั่นสอบสวนตรวจทานบ่อยๆนะครับแต่ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะครับก็พระธรรมคำสอนนี่แหละครับเป็นเครื่องตรวจสอบไปตลอดนะครับอย่าคิดฝากฝังชีวิตให้กับบุคคลผู้ยังมีกิเลสเลยครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมของพระองค์ก็หาประมาณไม่ได้อริยสาวกสมัยก่อนแม้แต่พระมหากัจจายนะเนี่ยนะครับมีคนไปขอถึงท่านเป็นสรณะท่านไม่ยอมนะโดยส่วนเดียวท่านไม่ยอมท่านให้ถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะซึ่งพระสงฆ์ก็หนึ่งในจำนวนนั้นคือท่านด้วยแต่ไม่ใช่ท่านทั้งหมดคือสงฆ์ไม่ใช่แต่ท่านหนึ่งในจำนวนหนึ่งของสงฆ์นะครับเพราะสาวกของพระผู้มีพระภาคมีมหาศาลนะครับมีมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้น้อมมาหาตัวท่านเลยท่านน้อมไปหาพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระอริยสาวกอื่นๆด้วยอันในขณะเดียวกันนี่เราก็ต้องลักษณะนั้นนะครับก็ต้องไม่ฝากฝังอะไรจนเกินไปแม้กระทั่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ถึงท่านมีคุณธรรมดีเรารู้ได้ยังไงว่าท่านช่วยเราได้จริงๆผมนึกถึงพระจุลบันทกนะครับมีพี่ชายเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ในขณะเดียวกันก็ถึงกับไล่ท่านสึกด้วยซ้ำไปนะครับดีว่าเกิดในยุคพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ให้พระจุลบันทกได้บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังไม่รู้อัธยาศัยของเรานะถ้าโดยธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาคุณของพระรัตนตรัยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีคุณธรรมควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาทาน แต่ท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของศาสดานะครับท่านในตำแหน่งสาวกเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยให้เต็มที่อันนี้นะครับเป็นทรัพย์ของเราจริงๆทรัพย์คือศรัทธาอันนี้เมื่อมีทรัพย์คือศรัทธาอันนี้นะครับก็จะทำให้รู้ว่าอะไรควรจำอะไรไม่ควรจำอะไรควรทรงไว้ไม่ควรทรงไว้เนี่ยนะเราก็จะแยกแยะได้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นในที่สุดนะครับถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็ถึงความผู้เป็นสาวกของพระศาสดาด้วยนะครับเราในที่สุดเราก็เป็นผู้ที่มีอาจารย์ศรัทธามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับแม้แต่ขณะโลกุตระก็ชื่อว่าไตรสรณคมอยู่ดีนะครับก็ยังไม่พ้นจากเรื่องสรณะเพราะฉะนั้นศึกษาก็ควรที่จะส่งเสริมสัทธินทรีย์เป็นต้นให้มากๆนะครับนะศรัทธาที่มีในพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะไม่งั้นก็ไปนะครับคโตไปแล้วนะครับทุกคโตสิจากสระโอเป็นสระเอกก็เป็นคติเลยนะครับเป็นไปในคติ5อันนี้คติ3แรกเนี่ยนะครับไม่ดีเลยคติที่ดีมีอยู่2คตินะมนุษยคติกับเทวคติแต่มนุษย์ในยุคหน้าผมว่าไม่ต่างอะไรจากคติในอบายนักนะครับโดยความเข้าใจของผมนะนั้นใครมาเกิดในยุคหน้าขาดทุนชีวิตยับเยินเลยนะครับเพราะเชื่อไหมว่าเปอร์เซ็นต์ค่าพ่อค่าแม่ก็สูงทำไมล่ะเพราะยุคหน้าเนี่ยนะครับอย่างเราไปเกิดในต่างประเทศต่างประเทศไม่ได้นับถือพ่อแม่นะครับผมดูเรื่องนึงลูกฆ่าพ่อแม่เนี่ยนะคนเชียร์ด้วยซ้ำไปนะครับภาพยนตร์ในยุคหลังๆมานะครับส่งเสริมแม้กระทั่งว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่หนีจากบ้านก็ยังนับว่าชอบทำนะครับในสายตาของเด็กยุคใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดเราก็ต้องมาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับจะไม่รู้ดีรู้ชั่วอย่างเด็ดขาดนะครับ ผมว่าประเทศไทยนี่ใกล้เข้าไปสู่ยุคนั้นมากมากแล้วนะครับคือก็ถ้าสังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่ทำตัวให้เด็กไม่น่าให้เด็กเนี่ยเขาไม่เคารพอ่ะอย่างเช่นมันมีข่าวเช่นพ่อก็ดีพ่อเลี้ยงก็ดีหรืออะไรเงี้ยข่มขืนลูกในไส้ของตัวเองนี่ครับซึ่งยุคหลังๆเนี่ยข่าวนี้ออกมาบ่อยมากเลยนะครับในวันเนี่ยมันจะถึงยุคเสื่อมตรงนั้นแล้ว ครับนั่นสังคมของผู้ไม่มีศีลมีธรรมนะผมว่าปกติด้วยซ้ำไปสังคมในวัดนะครับซึ่งมีศาสพระผู้มีพระภาคเป็นสรณะเนี่ยนะเช้าเย็นสวดมนต์กันเนี่ยนะครับขนาดนั้นยังเละเทะเลยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะเป็นกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัดในเมืองไทยเนี่ยท่านแน่ใจว่าจะเข้าวัดไหนบ้างที่จะปลอดภัยในชีวิตนะครับนะหมอปลอดไปว่าไม่เป็นปาราชิกใหม่เป็นอาบัติหนักๆ นาสาหัสไม่เป็นอินะบริโภคเนี่ยนะครับหรือจะไม่เป็นมิจฉาทิฐินะครับเพราะว่าไม่เห็นมีละสำนักไหนที่คล้ายๆกันเลยนะครับห่างกันเหมือนกับห่างที่ตั้งวัดมันห่างกันอย่างนั้นนะครับทิฏฐิของแต่ละวัดก็ห่างกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ภาคเพียรที่จะเจริญอะไรที่เป็นไปเพื่อศรัทธาศีลเป็นต้นที่จะมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยก็แสวงหาสิ่งนั้นนะครับถ้าหากว่าโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะด้วยเครื่องเนิ่นช้าของสัตว์ทั้งหลายคือตัณหามานะทิฏฐิทุกคนจะมีความมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองหมายนะในตัวเองไอ้ตัวเองที่ว่านี่คืออะไรครับตัวทิฏฐิตัวมานะตัวกิเลสทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวของเขาอ่ะนะเขาไม่ได้มีคุณของพระรัตนตรัยอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบหรอกครับเพราะฉะนั้นพอใครยืนยันอะไรก็จะมั่นอกมั่นใจปักอกปักใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเคยคิดไหมว่าจิตอันนั้นก็ไม่เที่ยงจิตอันนั้นก็เกิดจากปัจจัยจิตอันนั้นก็เป็นสังขารธรรมนะครับผู้ใดยึดมั่นในจิตเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับเพราะฉะนั้นแม้จิตที่เป็นกุศลยกตัวอย่างว่าเมื่อวานเราสนทนาธรรมเรียนธรรมะหรือวันนี้ก็ตามที่สนทนาธรรมกันเนี่ยนะครับถ้าทำด้วยกุศลจิตกุศลจิตเหล่านี้เที่ยงไหม ไม่เที่ยง นะครับเดี๋ยวอีกภาคเดียวก็เลิกแล้วเลิกแล้วที่เหลือเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จักหมดไปเพราะสิ่งขณะนี้ยึดถือได้ไหมมันเป็นอารมณ์ของอุปาทานเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยฐานเหล่านี้เพื่อเจริญกุศลชั้นสูงต่อไปเท่านั้นนะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่ควรตั้งจิตเอาไว้โดยชอบธรรมแล้วพระองค์นี้ให้ความสำคัญนะครับในความเป็นความมีกัลยาณมิตรนะครับโดยเฉพาะตัวของพระองค์เองเนี่ยนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆถามว่าทำไมพระองค์จึงเป็นกัลยาณมิตรจริงๆก็เพราะหนึ่งพระองค์ ตั้งความปรารถนานะนะถ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะช่วยสงเคราะห์สัตว์ในอย่างหนึ่งแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมนะครับด้วยความภาคเพียรพยายามเอาชีวิตเนื้อเลือดเป็นต้นเนี่ยนะครับเข้าแลกแล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบได้โดยถูกต้องด้วยพระองค์เองนะครับทรงตรัสรู้สัพพยธรรมทั้งมวลนะครับด้วยจิตที่มีมหากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายทำให้พระองค์เนี่ยสละแม้กระทั่งความสุขที่พระองค์จะได้รับในส่วนอื่นๆต้องมาเที่ยวสั่งสอนประกาศธรรมให้เวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ยินได้ฟังได้รับรู้ขันพระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ดีที่สุดแล้วนะแม้แต่ในรัตนสูตรนะครับนะที่บอกว่ายังกินจีวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังเนี่ยนะครับบอกว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นของมนุษย์หรือเป็นของเทวดาเนี่ยนะครับหรือทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแม้กระทั่งทรัพย์หรือรัตนะที่อยู่ในสวรรค์ก็ตามในมนุษย์ก็ตามทรัพย์หรือรัตนะที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะตามระลึกถึงใครสักคนหนึ่งนะครับไม่มีใครที่จะมีคุณงามความดีเสมอเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกเรานึกแล้วก็ยังมีข้อที่น่าตำหนิไม่ทางกายก็ทางวาจาไม่ทางวาจาก็ทางใจไม่ทางใจก็ทางกิริยาอาการความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาชาติตระกูลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งให้เราอดนึกไม่เลื่อมใสก็ได้แต่พระองค์นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจคุณของพระองค์เท่าไหร่ตามระลึกก็จะมีศรัทธามากขึ้นเท่านั้นยิ่งระลึกก็ยิ่งศรัทธาก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคุณของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็บุญกุศลที่เกิดจากการตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ก็หาประมาณไม่ได้นะครับคนทั้งโลกเนี่ยนะใครดีเท่าพระองค์ไม่มีแล้วหรือว่าเราคิดดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยนะถ้าระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ใช่ไหมครับเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าผู้ใดจะให้ประโยชน์แก่สัตว์มากเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นผู้ที่นับถือพระองค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในฐานะยุคต่อๆไปก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ผู้แนะนำประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะผมว่าดีแล้วที่ควรแนะนำให้เขามั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยนะครับอย่าไปดึงบุคคลทั้งหลายหรือว่าศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับมาหาตัวเลยแล้วก็คิดเปรียบเทียบง่ายๆนะถ้าเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเขาควรคิดถึงใครนะครับด้วยสายตาที่เป็นธรรมนะในระหว่างเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญเขาแตกต่างกันไหมถ้าเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเขาจะเสื่อมจากพระรัตนตรัยไหมถ้าเขาคิดถึงเราเนี่ยเขาจะเสื่อมไหมอะไรไหมถ้าเราเป็นเขาเนี่ยนะถ้ามีคนอื่นมาแนะนำเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นเขาแนะนำเราอย่างไรเนี่ยนะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงทำลายศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายให้เขาเสื่อมหายเลยเพราะว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆเท่าที่ฟังแล้วก็น้อมมาเป็นของตัวเองนะครับหนักๆเข้าของที่พูดออกไปแม้แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังน้อมมาเป็นตัวเองเป็นของตัวเองนะครับกลายเป็นธรรมะของผู้นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไปถ้าที่ถูกนี้เป็นของพระศาสดานะครับถ้าผิดนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวของครูอาจารย์นั้นๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ฝากจิตฝากใจไว้กับพระรัตนตรัยเถอะครับเป็นสรณะให้แก่เราได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ควรศึกษาคุณคืออรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์ให้เข้าใจให้ถ่องแท้นะครับเพื่อการผิดพลาดนะครับพระผู้มีพระภาคนั้นนะครับพระองค์นี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นอย่างดีที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรนะครับย่อมละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลต่อไปได้นะครับข้อความในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุใดผู้มีมิตรดีมีความยำเกรงมีความเคารพกระทำตามคำของมิตรดีทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับนะครับก็เลยอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าสัพปฏิโสชื่อว่าสัพปฏิโสเพราะเป็นไปกับด้วยความยำเกรงคือรับฟังนะครับคือมิตรที่เรารับฟังได้นะเป็นผู้น้อมรับโอวาทของกัลยาณมิตรอธิบายว่าเป็นผู้ว่าง่ายอีกอย่างหนึ่งผู้ให้โอวาทชื่อว่าปฏิสะเพราะปรารถนาให้เกิดประโยชน์สุข ชื่อว่าสัพปฏิสะเพราะเป็นไปกับด้วยความปรารถนานั้นประกอบด้วยความเคารพและความเอื้อเฟื้อคือเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ให้ประโยชน์เราได้นะครับแต่ประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงปัจจัย4นะแต่หมายถึงปรมัตถประโยชน์นะครับแล้วก็มากด้วยความเคารพยำเกรงในครูอย่างที่ว่าไปบทว่าสคารวูได้แก่ประกอบด้วยคารวะธรรม6อย่างนะครับคือมีความเคารพคารวะในนะพระพุทธเจ้านะครับคารวะธรรม6อย่างนะคือเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาเคารพในอัปปมาทธรรมแล้วก็เคารพในปฏิสันถานนะครับให้เป็นไปกับความเคารพทั้ง6อย่างนี้บทว่ากรังมิตตานะวจนังได้แก่กระทำตามโอวาทคือปฏิบัติตามโอวาทของกัลยาณมิตรนั้นนะบทว่าสัมปชาโนได้แก่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ7อย่างสัมปชัญญะ7อย่างได้แก่1นะครับสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับในอย่าง1สัมปชัญญะในการแลการเหลียวเนี่ยอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการคู่เข้าเหยียดออกเนี่ยอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการนุ่งห่มเนี่ยอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการบริโภคเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการขับถ่ายเนี่ยอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนนะครับหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นเนี่ยนี่อย่างหนึ่งอัน7อย่างนะครับสัมปชัญญะ7เหล่านี้ต้องไปคูณด้วยสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กล่าวถึงอิริเป็นไปในกิริยาอาการต่างๆนั่นเองนะครับบทว่าปฏิสตูได้แก่มีสติคือทำอย่างมีสติด้วยสติอันสามารถให้เกิดความมั่นคงของกรรมฐานได้คือหมายความว่าให้เป็นไปกับกรรมฐานตลอดบทว่าอนุปุพเพนะนะครับมาจากพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับนะอนุปุพเพนะแปลว่าโดยลำดับได้แก่โดยลำดับแห่งศีลวิสุทธิเป็นต้นนะคือโดยลำดับแห่งวิปัสสนาและลำดับแห่งมรรคในศีลวิสุทธิเป็นต้นนั้นคือหมายคำว่าเมื่อบรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นสังโยชน์โดยลำดับก็คือเริ่มตั้งแต่ศีลวิสุทธินะครับศีลเป็นต้นเนี่ยนะเริ่มบริสุทธิ์แล้วนะจากสังโยชน์บางส่วนจิตตวิสุทธิก็เริ่มพ้นจากสังโยชน์บางส่วนนะแต่โดยตทังคาปหานกับวิขัมภนาปหานแล้วก็วิปัสสนาทั้งหลายก็โดยตทังคาปหานก็เจริญสมถวิปัสสนาควบคู่กันไปจนได้บรรลุอริยมรรคนะครับก็ถึงความสิ้นสังโยชน์โดยลำดับนะครับบทว่าสัพพะสังโยชนคยังความว่าพึงถึงคือพึงบรรลุพระนิพพานอันเป็นอารมณ์แห่งพระอรหันต์อันเป็นที่สิ้นสุดกล่าวคือความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเพราะสังโยชน์ทั้งหมดมีกามราคะสังโยชน์เป็นต้นสิ้นไปเพราะฉะนั้นในสองสูตรเหล่านี้พึงทราบว่าพระศาสดาทรงถือเอาองค์แห่งความเพียรของการบรรลุอริยมรรคด้วยประการฉะนี้องค์แห่งความเพียรที่สำคัญก็คือกัลยาณมิตรใช่ไหมครับกัลยาณมิตรนี่นับว่าสำคัญมากแต่สมัยนี้ก็พยายามนะครับพระรัตนตรัยนะคุณของพระรัตนตรัยในยุคนี้ต้องถือธรรมาธิปไตยเป็นประมาณนะครับเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นประมาณจริงๆนะครับอย่าเอาบุคคลเลยนะครับมันก็จบในทุติยเสขสูตรนะครับสรุปในสองสูตรนี่นะครับก็คือเหตุภายในนะครับเพื่อความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เหตุภายในที่สำคัญก็คือโยนิโสมนสิการเหตุภายนอกได้แก่กัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยองค์คุณ8ประการนะครับจำนะข้อแรกศรัทธา2ศีล3สุตะ4จาคะแล้วก็วิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับจำง่ายๆก็คือจำอย่างนี้ก่อนนะครับศีลสุตะจาคะ3คำก่อนนะคุ้นๆนะศีลสุตะจาคะแล้วก็สัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ก็จะเป็น8อย่างนะครับก็ครบ8พอดีนะครับก็มีคุณธรรมทั้งหลายนะผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นให้มีคุณธรรมแบบเนี้ยลักษณะนี้แหละเรียกว่ากัลยาณมิตรนะครับลักษณะของกัลยาณมิตรจากสูตรนี้นะครับทำให้เห็นองค์ของผู้เป็นกัลยาณมิตรนะครับเราก็เอาองค์เหล่านี้นะครับเป็นเครื่องเปรียบเทียบอย่าเอาปิยมิตรมาปนกับกัลยาณมิตรนะครับปิยมิตรนี่แปลว่ามิตรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจนะ ส่วนกัลยาณมิตรคือผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ชอบท่านนะคุณที่มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรเพราะท่านเป็นคอยว่าคอยตักคอยเตือนเนี่ยโดยมากนะคนไม่ดีไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเอาความชอบใจเป็นประมาณไม่ได้นะครับบางทีคนที่เราชอบใจอาจจะไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรเช่นนะโอ้ยเจอกันแล้วเพ้อเจ้อได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้อาจจะเป็นปิยมิตรไปแต่ไม่ใช่กัลยาณมิตรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจะไม่ทำลายประโยชน์แน่นอนนะครับคือกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากพระรัตนตรัยจะไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากศีลสิกขาไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากจิตตสิกขาไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากปัญญาสิกขาผู้ที่มีคุณธรรมที่เกื้อกูลเราต่อสิกขาทั้ง3เนี่ยนะครับหรือเกื้อกูลให้เราทราบซึ้งคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับมากๆขนาดไหนนั่นแหละลักษณะของกัลยาณมิตรนะครับไม่อย่าเอาปิยมิตรมาปะปนนะครับเดี๋ยวบางคนเนี่ยนะครับหวังดีต่อเราแบบปิยมิตรแบบตัณหาแบบกิเลสเนี่ยนะเสร็จแล้วเรานึกว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรจริงๆเสร็จแล้วเขาประพฤติชั่วเราก็ต้องโอนตามอ่อนตามไปหนักๆเข้าเราก็เสื่อมจากพระรัตนตรัยยังไงก็จากเขาไม่ได้อ้างว่าเขามีคุณต่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังมาหลายท่านนะครับถึงรู้ว่าปิยมิตรเนี่ยนะทำตัวผิดพลาดก็จากเขาไม่ได้ที่จากเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเขามีบุญคุณก่อน